Van der Linde met het NOS-journaal. Zweden in België moeten waakzaam zijn en de aanwijzingen van autoriteiten opvolgen. Dat zegt de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken na de aanslag in Brussel gisteravond. Een schutter opende het vuur op Zweedse voetbalsupporters. Twee van hen overleden, een derde raakte zwaar gewond. De supporters zijn in Brussel voor een EK-kwalificatiewedstrijd. De wedstrijd werd gestaakt en fans moesten in het stadion blijven totdat zij rond middernacht werden geëvacueerd. De schutter is nog steeds op de vlucht. Hij zou door Islamitische Staat zijn geïnspireerd. Waarom hij het op Zweden gemunt had, is onduidelijk. In Brussel is het hoogste niveau voor terreurdreiging van kracht. Ook in de rest van België is het dreigingsniveau verhoogd. Het Israëlische leger zegt een kopstuk van Hamas te hebben gedood bij een luchtaanval op de Gazastrook. Het gaat om Osama Mazini. Hij was actief in het politieke deel van de terreurbeweging. In het verleden was hij hoofdonderhandelaar bij gijzelingen van Israëliërs door Hamas. Ook nu houdt Hamas zo'n 200 gegijzelden vast in de Gazastrook. Er is veel onduidelijkheid over hun situatie. In Zoetermeer zijn afgelopen avond explosies geweest bij twee woningen. Het gaat om huizen niet ver van elkaar in de wijk Oosterheem. Beide woningen zijn ontruimd en er is flinke schade. De politie heeft een onderzoek ingesteld en vraagt getuigen zich te melden. De uitslag van de Poolse verkiezingen van zondag is zo goed als zeker. In meer dan 99% van de districten zijn de stemmen geteld. De huidige regeringspartij PiS is de grootste, maar niet groot genoeg om een regering te vormen. De oppositiepartijen van onder meer oud-premier Donald Tusk kunnen dat wel. Het weer nog. Het koelt flink af vannacht tot een paar graden boven nul. In het noorden en oosten kan er mist ontstaan. Morgenochtend zon, de rest van de dag blijft het droog en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag 17 oktober alweer. En welkom bij de nacht van BNN VARA. Vannacht wordt klam, broeierig en vol avontuur. Vannacht staat in het teken van de jungle. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, een ondoordringbare groene massa. Tot nu toe dachten veel wetenschappers dat het Amazonewoud eeuwenlang onaangetast en onbewoond was. Maar niets is wat het lijkt. Uit recent onderzoek blijkt dat er duizenden verborgen restanten liggen van vroegere beschavingen, nog voordat Europeanen het continent betraden. De kennis over dat mystieke Amazonewoud werd door deze vondsten flink opgeschud. Tropisch bosecoloog Hans ter Stegen die werkte mee aan dit onderzoek en hij is deze nacht bij mij te gast. Hans, hele goede nacht. Goedenavond. Fijne ja, avond, nacht, ja god. Ja, wat is dat, 2 uur, is dat zo'n lastig tijdstip. Maar ik vind het fijn dat je er bent, zo op dit tijdstip. Ik dacht, laten we in ieder geval de geluiden er alvast bij pakken. Een beetje, even een sfeertje neerzetten. En dan voordat we naar alle ins en outs van jouw onderzoek gaan, Hans, wil ik eerst even naar dat regenwoud zelf. Nou, jij gaat al tientallen jaren daar op expeditie. We hebben de geluiden nu. Zou je ons even mee willen nemen naar, ja, nou laten we zeggen, je meest memorabele expeditie van die tientallen jaren? Nou, een van de allermooiste is de expeditie naar Zuid-Guyana. Dat was in het gebied van de Waiwai. Er wonen 150 Waiwai-Indianen. Wat zijn Waiwai? Waiwai is een stam van Indianen. Ah, ja. En die hebben 150.000 hectare als hun gebied. En daar kun je alleen in als zij dat goed vinden. Dus wij zijn via een vriend die een ranch heeft in het zuiden van Guyana en de ecotourisme daar organiseert, konden we daar komen. En dat was dan een stukje vliegen, anderhalve dag met de auto en dan 6 dagen varen in een uitgeholde boomstam. Zes dagen varen. En dat klinkt heel saai, maar je zit dan gewoon in zo'n boot. Dat vind ik helemaal niet saai klinken. En dan eindeloos kijken naar het bos en allemaal vogels. Dus ik heb altijd de camera op schoot liggen om vogels, capybara's, kaimannen, van alles te fotograferen wat je onderweg tegenkomt. En wacht even, Hans, dit is voor jou natuurlijk dagelijkse kost misschien, maar je zit in een uitgeholde boomstam en dan ga je 6 dagen... Ja, dat klopt. Op de Amazone varen. Nou, dit was de Cujuvini-rivier, dus die is een stuk kleiner dan de Amazone. En ja, dus is inderdaad 6 dagen door bos en dan kom je bij een heel klein dorpje. En daar wonen dan die 150 mensen. En van daaruit doe je dan trips naar stukken bos die je wil meten. Ja, en want kun je ons even meenemen, hoe ziet het daar uit? Dan kom je dus in zo'n kleine nederzetting. Volgens mij kunnen we ons daar hier helemaal niks bij voorstellen. Waar kom je dan? Nou, het is helemaal niet zo klein, want ze hebben ook gewoon houten huizen. En tegenwoordig hebben wij ook gewoon zonnepanelen en een internetverbinding. Dus Je kunt nog af en toe met ze praten. Maar ze leven natuurlijk wel volledig van het bos. Kappen af en toe een stukje om, verbranden dode materiaal en planten dan bananen, sinaasappelen, cassave, om van te leven. En verder leven ze heel veel van de jachten en van het vissen. Mm. En daar moet jij je dan ook op aanpassen, een beetje, op dat leven? Ja, dat klopt. En ik weet dat ik als eerste zei van, ik eet alles. Het is jullie gebied, ik eet alles wat jullie jagen, behalve apen. Dat wil ik niet. Ja. En toen zei de voorman, die zei, ja, maar dat is helemaal geen probleem, want het is droge tijd, dus er zijn geen vruchten, dus de apen zijn veel te mager. Dus die schieten we nu niet. En dat komt mooi uit. Oké, nou ja, dit is een fascinerend verhaal. Oké, maar je gaat daar dus naartoe. Je zit 6 dagen lang in die uitgeholde boomstam, die rivier op, dan kom je daar aan in het dorp en dan begint zo'n expeditie. Nou, we doen eigenlijk al metingen tussendoor. Oké. Dus je gaat gewoon het bos in. Ons doel daar was om steeds een stukje bos te hebben langs de rivier. En dan naar boven te gaan, het droge bos in en daar ook een perceel meten. Mm-hmm. En die percelen zijn dan een hectare, dus 100 bij 100 meter. Zeg maar, dat is ongeveer 2 voetbalvelden. En dan meten we alle bomen die dikker zijn dan 10 centimeter. En die moeten een naam geven. Dus als we de naam niet weten, dan moeten we blad verzamelen. En of takken verzamelen en bloemen en blad. En dan nemen we het allemaal mee. Ja, maar dan zit je daar in een soort hele broeierige... broeierig klimaat, ga je daar die bomen meten? Hoe is dat? Dat is niet, het is geen kantoorbaan, Hans. Nee, het is geen kantoorbaan. Het is inderdaad warm. Het is zeg maar overdag altijd zo'n 30 graden en 's nachts 27. 'S nachts 100% luchtvochtigheid en overdag iets minder. Dus je bent heel blij als je een windje hebt. Je bent ook heel blij als je in die uitgeholde boomstam vaart, want dan heb je wat wind. Ja. Dus je hebt altijd luchtige kleding aan. En dan is het op zich heel goed te doen. Ja. Zeggen mensen wel eens tegen je van wat heb je toch een fantastische baan? Ja, zeker. Dat vind ik zelf ook. Ja? Maar dat vindt iedereen bij Naturalis. Iedereen vindt dat hij de mooiste baan heeft die er is. Ja, omdat je gewoon kunt doen wat je ontzettend mooi vindt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Oké, maar neem ons even mee. Je bent bij dat dorp, je gaat die bomen meten. Dan meet je dus alle bomen die dikker zijn dan 10 centimeter. Waarom doe je dat? Dat is gewoon de standaardmaat die we hebben. Je zou kleiner kunnen doen, maar het is een afspraak die we met heel veel mensen hebben, dat 10 centimeter, daarboven meet je alles. Op 1 hectare heb je dan tussen de 500 en de 600 bomen. Dat is ook een mooi aantal. Als we helemaal ingewerkt zijn, kunnen we dat in 1,5 dag. Dus dan hebben we een groep die de lijnen uitzet. Een groep die meet en namen zoekt en merkt. En dan vlaggetjes ophangt voor dingen die verzameld moeten worden. En dan gaat die groep die de lijnen heeft gezet, die komt dan als ze klaar zijn weer terug. En die gaan dan al die dingen verzamelen, al die soorten verzamelen. En we maken overal foto's van tegenwoordig. En dan gaan alle planten, die gaan in een hele grote plastic zak in het veld. En die gaan mee naar het kamp. Dus de waiwai maken hele mooie kampen. Dus op het moment dat je ergens bent, dan worden er een paar boompjes omgehakt. En dan wordt er snel een kamp in elkaar gezet. Komt een tarpolen, een dekzeil overheen. En dan slapen we in hangmatten. En dan hebben we ook een droogstoof. Dus dat drogen we alle planten die we verzameld hebben. En die stoffen dan plastic zakken om mee te nemen. En je werkt dus ook in die zin samen met die lokale bevolking daar? Zeker, ja. Want hoe is dat dan? Kun je met ze communiceren? Ja, ze praten gewoon Engels. Oké. En als ze hun eigen waai-waai-taal praten, dan ben je even buiten. kun je even niet meedoen? Nee, ik versta echt helemaal niks. Op een gegeven moment ga je de boomnamen ga je leren. Maar het is een volslagen andere taal. Dus heb je het wel ooit geprobeerd? Of ik het geprobeerd heb? Ja, die taal? Nee. Nee, want bij de Waiwai ben ik maar 1 keer geweest. Ik heb zelf in het midden van het centrum van Guyana geweest. Daar was de taal Arawak. Daar kende ik veel meer namen, maar de taal heb ik ook nooit leren spreken. Want zijn die talen eigenlijk ergens mee vergelijkbaar? Of staan ze echt allemaal op zichzelf? Nee, er zijn zeg maar de Waiwai spreken een Carib-taal. En de Arawak is een andere taalfamilie. En die heb je dus langs de kust. Maar tot diep in de Amazone heb je Arawak-talen. Sommige daarvan vraag je af van waarom is het een Arawak-taal? Want het lijkt helemaal niet op elkaar. Maar goed, dat is dan op basis van onderzoek. En er zijn meer groepen in Guyana die een Carib-taal hebben. Net als de Carib zelf, de Cariben. En je hebt de Warao. Dus er zijn een aantal verschillende taalstammen. Mm-hmm. Ja, en die Waiwai, die spreken dus Waiwai. En Engels. En ja. Engels dus, ja. Hoe is die cultuur van die Waiwai, dat Waiwai-volk, waar je dus mee samen moet werken daar? Hoe is de cultuur? Ja, ze leven echt van het bos. Dus ze weten heel veel van het bos. Ze zijn altijd op zoek in het bos naar dingen die ze kunnen gebruiken. Het is natuurlijk een supermarkt. En, ja, wat zoeken ze dan? Wat vinden ze dan? Nou, waar ze altijd naar op zoek waren, was strychnos. Dat is een liaan waar ze curare van maken. En je hebt strychnos lianen in verschillende kleuren. En dan de ene kun je dit beter mee schieten en de andere kun je dat beter mee schieten. En dat is gewoon heel belangrijk voor ze. Want ze jagen nog met pijltjes, met gifpijltjes. Gifpijltjes maken ze van. Gifpijltjes, ja. Ja. Oh, wat apart. Ja. Ik vind het zo mooi, je vertelt er bijna nuchter over al deze ervaring. Maar ik kan me niet eens voorstellen om daar rond te lopen. Ja, maar goed, als je er 10 jaar gewoond hebt, dan wordt het... Ja, want je hebt 10 jaar in Guyana gewoond. Ik heb 10 jaar in Guyana gewoond, ja. Hoe was, dat was een soort mega-expeditie dan? Nou, het was een project. Het was een project wat gefinancierd was door de Nederlandse overheid en de Guyanese overheid. En de bedoeling was om duurzaam bosbeheer te helpen ontwikkelen. Dus dat een deel we hadden een kantoor in de hoofdstad. En we hadden een aantal huizen in het centrum van het land. Met een dorp van 1100 inwoners die allemaal bij een zagerij werkten. En zeg maar op de concessie van de zagerij deden we dat onderzoek. Dus we hadden daar een reservaat van 21 vierkante kilometer. Om in ongestoord bos te kunnen werken. En we hadden een aantal kap-experimenten. Dus dat we op verschillende niveaus kapten en op bepaalde manier de bomen eruit haalden om te kijken hoe je de minste schade aan het bos kon aanbrengen. En dan wordt er gekeken van, en hoe kun je dan het bos behandelen na de extractie van de stammen, om het zo snel mogelijk weer te laten herstellen. Maar je woonde dus ook bij dat reservaat toen? 20 kilometer ervan af, in het dorpje Mamboerenhil, waar ook die zagerij was. Ja. En woonde je daar alleen? Nee, we woonden daar met een aantal onderzoekers. En mijn toenmalige vrouw die zat de meeste tijd in de stad en die werkte voor Artsen zonder Grenzen daar. Ah, oké. Okay. Zo kon je het zeg maar combineren. Ja. Ja. Hoe is die sfeer onderling als je met wetenschappers woont, werkt, 24 uur per dag samen bent, zeg maar? Ja, het zijn allemaal gewone mensen, dus met de ene gaat het beter dan met de ander. Ah, ja. Ja. Dus over het algemeen gaat het heel goed. En vaak deelden we ook een huis, maar dan zei op een gegeven moment hadden we niet genoeg huizing. En dan moeten er 4 in huis, dat vind ik te gek. Dus toen heb ik 3 huisjes laten bouwen. En daar hadden ze hier wel een beetje moeite mee. Zo, ja, zijn real estate eigenaar geworden. Ik zei, ja, maar ik kan die mensen toch niet zoveel in één huis laten zitten? Ja, maar het zijn huizen, kan toch wel. Ze zei, ja, maar ga jij zelf dan met je collega's in huis wonen? Doe toch ook niet? Nee. Dus je moet wel een beetje privacy hebben. Ja, precies. Oké. En maar dat ging allemaal toen je daar woonde. Ja, ja. Ja. Ik kwam een fragment tegen, Hans. Ik ga je het toch even laten horen. Uit 2016. En daar vertel je over een ervaring. Volgens mij was het in Guyana, maar dat weet ik niet zeker. Maar we gaan er even naar luisteren. Op een dag op veldwerk in de Amazone. Het team was al in het bos ongeveer 20 minuten lopen. Ik kwam wat later. Maar na ongeveer 7 minuten lopen in het bos. Donker, het regende. Opeens achter me. Troep, troep, troep. Ja. Vooral dat geluid. Ja. Jaguar. Ja, ja, want je zag hier een jaguar of je zag hem juist niet? Nee, ik hoorde hem. Ik hoorde zijn voeten. En hij snarlde. Hij maakte die geluid. Dat is doodeng. Nee, dat is niet doodeng. Dat is ongemakkelijk. Dus ik had wel kipvel. Maar ik was alert. Ik heb een mes gepakt en ik had een vuist. En ik dacht, dat zijn mijn twee dingen. Ja, maar wacht even, Hans. Ik heb hier mijn vuist nu voor me. Daar ga ik geen jaguar mee neer kunnen slaan. Nee, maar als het enige is wat je hebt, dan is dat het enige wat je hebt, toch? Ja. Ja, maar ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Het lijkt mij toch verschrikkelijk om zo best tegen te komen. Maar misschien ook wel mooi. Over het algemeen vallen ze geen mensen aan. Okay. Mijn eerste jaguar die lag op de weg. En toen ik moest zo naar beneden naar de rivier of kwam weer boven. Toen ben ik gestopt waar die op de weg lag. Toen was hij ondertussen naast de weg gaan liggen. En hij lag echt pal naast de weg. En ik ging met mijn hoofd uit het raam. En hij lag dus naast de auto gewoon. En we keken elkaar aan. Er zat nog niet een meter tussen. En we keken elkaar gewoon aan. Op een gegeven moment staat hij op, rekt zich uit met zo'n achterkant naam. En waar twee hele grote ballen hingen zo van. Ik ben niet bang voor je, maar ik mag je ook niet. Ik ga verder. En hij wandelde gewoon heel rustig weg. Hij wandelde rustig weg. Ja. Kom je vaker dat soort enge dieren tegen? Ja, jaguars zijn niet zo eng over het algemeen. Ja, oké, ik vind ze eng. Ja, Af en toe komen we nare wespen tegen. Oh. En die kunnen vervelend steken. Slangen zijn natuurlijk giftig. En ja, als ik presentatie heb, vragen ze altijd, was nou het engste? Ik denk, een van de weinige keer dat ik echt bang was, zat ik in mijn kajak. En toen kwam er een zwarte kaiman naast me omhoog. En ja, die heeft dan een kop van meer dan een meter. En er zit niks in die ogen. Dus toen had ik wel even zo'n... wat doe ik hier? Ja. En ik ben langzaam steeds harder gaan varen. Maar die kaiman die volgde gewoon rustig. En op een gegeven moment ging die onder water. En ik kon als een gek kajakker naar het eerste de beste strandje uit die boot springen en even uithijgen. Een kaiman is toch iets anders dan een jaguar. Ja, want die vallen wel aan? Nee, ook niet. Oh, nee. Maar het was gewoon heel onheimisch. Dus een beest was een meter of 4, 5. Dus dan krijg je een enorme kop opeens naast je. En dan kijk je en denk je van, oef, dit is wel groot. Ja, dat moet je heel goed voorstellen. Had je als kind ooit gedacht dat dit je werk later zou zijn? Nee, maar wel een beetje mijn droom. Ik heb gekeken naar Daktari, dat vond ik heel leuk. En die reed natuurlijk in zo'n Land Rover door de wildernis rond. Dat leek me heel leuk. En ik las veel boeken van Walt Disney. En Wonder der Wildernis heb ik nog steeds. Die heb ik bewaard. En die gingen over de Amazone. Dus dat was wel een droom, ja. Dus het zat er eigenlijk best wel vroeg in al? Ja, een beetje wel. Dat lijkt me juist heel leuk om te beseffen. Ja. Als je het dan uiteindelijk Als ik een presentatie geef over mezelf. Dus ik moet over een tijdje weer zo'n oratie geven. Dan begin ik meestal zo van, waarom doe ik dit? En dan komen Walt Disney en Daktari komen altijd tevoorschijn. Ja, en hoe gaat het dan verder? Waarom doe je wat je doet? Ja, omdat ik gefascineerd ben door biologie. En ja, het oerwoud is fenomenaal. De Amazone is 5,7 miljoen vierkante kilometer. En overal is het anders. En gewoon, hoe werkt zo'n systeem? Wat zit waar en waarom? Dat wil ik graag helpen uitvogelen. Ja. Ik kan me voorstellen dat best wel veel mensen die fascinatie hebben, hè, voor dat gebied. Ik vind het zelf ook een fascinerend gebied. Als je zo vertelt over zo'n jaguar of zo'n kaiman, denk ik, wow, vet. Maar ja, ik ben geen tropisch bosecoloog. En jij wel. Dus er zit iets. Nou, ik ben biologie gaan studeren, omdat ik natuurlijk vond. In Nederland keek ik vogels. En op een gegeven moment gingen mijn vrienden, één ging naar Afghanistan, die was paleo-ecoloog, dus die zocht naar de botten daar. Een andere vriend was naar Mexico geweest om daar het bos te bestuderen. En ik dacht, vind ik ook leuk. En ik kweekte orchideeën. Dus dacht ik, misschien is het leuk om een onderzoek te doen waar orchideeën groeien op bomen, van beneden tot aan boven. En toen ging ik naar plantensystematiek in Utrecht en zei van, nou, dat zou ik graag willen doen in het veld. En toen was er net een van de medewerkers daar wilden hetzelfde doen, maar dan met mossen en kosmossen en levermossen. Dus zei, als je iemand kunt vinden die dat doet, dan ondersteun ik dat. Dus ik ben toen in 85 met Hans Cornelissen naar Guyana geweest. En hebben we bomen geklommen om te kijken waar die dingen groeien. En toen mijn studie klaar was, toen was een van de medewerkers van Systematiek, die ging voor Tropenbos werken en die werd gedetacheerd. En toen zeiden ze, op die plek willen we graag iemand in Guyana hebben om van alles op te zetten. Wil je dat doen? Oh, dus zo kwam je in Guyana terecht? Ja, zo kwam ik in Guyana terecht. Door bomen te klimmen? Door bomen te klimmen, ja. Klinkt al helemaal als een jongensdroom. Ja, was heel leuk. Ja. Ja. Was ook wel een beetje gevaarlijk, hoor. Want Hans Cornelissen is tijdens het klimmen met klimsporen een keer 11 meter naar beneden geroetst. Nee. Hij heeft heel lang last gehad van zijn voet. Omdat we niet bij de kleinste takjes konden komen, zaagden we een tak eruit. En op een gegeven moment viel de hele kroon. Ik deed dat, want hij was na die val onzeker geworden. En stortte de hele kroon om me heen in. En die boom boven, dat ging als een idiote keer. Dus toen heb ik gezegd, van doe ik ook niet weer. Dus de laatste 3 of 4 hebben we gewoon omgehakt. Wat de hele boom omgehakt? Gewoon de hele boom omgehakt met een bijl. Wat op zich ook best wel spannend is als student. Gewoon een regenboom, een regenwoudboom omhakken. Ja, want nu zijn we bij de bomen beland. Hoe groot zijn de bomen die je onderzoekt? Je noemde net groter dan 10 centimeter, maar ik kan me ook voorstellen dat ze veel groter zijn. Diameters van 2 meter komt wel voor. Ja. En misschien ook nog wel groter, maar het wordt wel steeds... Hoe groter, hoe zeldzamer. Dus kleine boompjes zijn heel algemeen. Mm-hmm. Dus zeg maar, je hebt 560 per hectare, boven de 10. En dan tussen de 5 en de 10 heb je zo'nzelfde bedrag. Dus zeg maar, iedere 10 centimeter die je verder omhoog gaat, gaat er weer een deel af. Ja. En dan bomen die boven de 1 meter zijn, dat zijn er echt maar een paar. Ah ja. Maar zijn dat dan ook de bomen waar je het, zeg maar, zijn dat je favorieten? Of is er eigenlijk een favoriete boom die je hebt als bomenbioloog? Nou, de boom waar ik in geklommen heb. Dat was die boom? Toen. Nou ja, die bomen, dat is een groep van bomen. Het genus, dus de groep heet Eperoa. Heeft geen Nederlandse naam. En we hebben daar net een verhaal over gepubliceerd. Dat is gewoon een soort hobby gebleven. En met een aantal collega's van hier en uit Brazilië. En zo zeg maar de hele, van hoe zien ze er allemaal uit? En waarom hebben de ene bloemen die kort bij de takken zitten en de andere bloemen die aan lange draden hangen? Mm-hmm. Dus ik denk dat mijn favoriete groep is. Favoriete boom. Ja. Ja. En laten we even naar die bomen gaan. Je hebt net al kort verteld wat je doet. Hè? Dus je meet de bomen die in ieder geval in diameter groter zijn dan 10 centimeter. Je meet hele percelen. Waarom doe je dat precies? Omdat we heel weinig weten van waar de bomen in de Amazone staan. Zullen we een idee hebben hoeveel soorten er zijn en wat het verloop is, zul je dit soort percelen moeten inmeten. En het inmeten. Verloop, wat bedoel je daar precies mee? Dat in het ene gebied andere soorten voorkomen dan in het andere gebied. Dus we hebben de Amazone opgedeeld in zeg maar 7 regio's. En daarin zijn grote verschillen. En het netwerk, het Amazon Tree Diversity Network, is op dit moment 208 mensen groot. Dus iedereen heeft om een bepaalde reden dit soort percelen uitgezet. Dat kan zijn voor bosonderzoek. Dat kan zijn voor apen. Dat kan zijn voor iets anders. Mm. Maar die brengen we allemaal samen. Dus we hebben nu rond de 2000 van dat soort percelen over de hele Amazone. En dat lijkt heel veel, maar dat zijn dus 200... Of 2000 hectare, dat is 20 vierkante kilometer samen. Ja. En het gebied is 5,7 miljoen vierkante kilometer. Dus de hoeveelheid die we hebben gemeten is echt ontzettend klein. We hebben meer dan 1 miljoen bomen gemeten. Maar er zijn 400 miljard bomen in de Amazone. Dus onze sample size, zoals dat heet, is extreem klein. Maar daar kunnen we toch heel veel uithalen, omdat de patronen heel duidelijk zijn. Dus we kunnen bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel bomen er zijn. En we kunnen uitrekenen hoeveel bomen per soort er zijn. Dus we weten wat de algemeenste soort is. En dan wat er zo afneemt en wat de zeldzame soorten zijn. We hebben een schatting gemaakt van het totaal aantal soorten met wiskundige modellen. En dan komen we op 16.000 soorten voor de Amazone. En we kijken naar inderdaad het verloop van soorten over het gebied. En naar de kaart. We zijn nu bezig met een hele nauwkeurige kaart van de rijkdom van het bos. En we zijn bezig met kaarten van de functionaliteit van het bos. Van waar groeit het hard en waarom. Dus wat zijn de eigenschappen, gemiddelde eigenschappen van de bomen. Dus we kunnen heel veel met die data. Ja, dus er zitten heel veel verschillende dingen in die data die je verzamelt eigenlijk. Ja, klopt. Ja. En, maar je zegt, je hebt nu, wat was het, 1 miljoen bomen heb je nu? 1,1 miljoen bomen. Geteld? Ja, maar ik niet in mijn UPN. Nee, dat zijn 200 mensen plus wat er gepubliceerd is. Oké, dus in totaal zijn er zoveel geteld, maar dat is een fractie van wat er... Fractie van die 400 miljard, ja. Wow, dat wist ik helemaal niet, dat we maar zo weinig eigenlijk weten over dat hele Amazonewoud. Nou, we weten heel weinig over de hele aarde, want als je gaat nagaan, in 2013 publiceerden we dat bedrag. Dat is om precies te zijn 392 miljard bomen. Mm. En 400 miljard bomen was eigenlijk... Het aantal wat gebruikt werd door internationale instellingen en veel regeringen als het totaal aantal bomen op aarde. Dat zou dus betekenen dat alle bomen op aarde op de Amazone voorkomen. Dat is natuurlijk niet zo. Dus toen heeft een andere groep heeft dezelfde methodes gebruikt, die wij ook gebruikten, en vond dat er 10 keer zoveel bomen op aarde waren dan gedacht werd. Maar was dat voor jezelf ook een verrassing? Nou, ik had helemaal geen bedrag in mijn hoofd van het aantal bomen op aarde. We hebben gewoon het aantal bomen in de Amazone uitgerekend. Dacht, nou, lijkt ons een redelijk aantal. Ja, maar dan kom je op die 392 miljard. De getallen beginnen met de duizenden, maar dan kom je op die 392 miljard. Wat zegt dat dan? Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat kunnen we daarmee, met die informatie? Op zich niet zo. Met het ene bedrag niet zoveel, maar we verdelen het per soort. Mm-hmm. Dus we kunnen zeggen van, nou, deze soort heeft 9 miljard individuen, deze heeft de 8, die heeft de 7. Dus we geven eigenlijk de Amazone een gezicht. Zeg van, we weten nu welke bomen algemeen zijn. We weten ook waar ze algemeen zijn. We maken daar kaarten van. We kunnen ook zeggen, dan leggen we daar de ontbossing overheen. En dan kunnen we zien hoeveel er per soort al is verdwenen. Oh. En zie je dat bij. En dan kijken we ook van in de toekomst. Stel voor dat de ontbossing doorgaat. En het idee was dat het in 2050 50% van de Amazone zou kunnen zijn wat weg is. Welke soorten verdwijnen er dan? En welke soorten blijven staan? En welke soorten blijven staan, ja. Dus die dingen kunnen we ook uitrekenen daarmee. Ja, en ik kan me voorstellen dat die bomensoorten dan ook weer alles te maken hebben met dieren die daar omheen leven en die op die boom leven. Klopt. Dus ja. Het vertelt ook heel veel over de rest van je ecosysteem. Ja, want een deel van de bomen heeft vruchten die sappig zijn, die interessant zijn voor bepaalde soorten apen en vogels. En andere, als je zeg maar meer naar de arme gebieden gaat in termen van bodemvruchtbaarheid, dan zie je dat vruchten eigenlijk droog zijn. En er zitten meestal grote zaden in. Dus daar zijn dan als er apen voorkomen, zijn het vaak zaadeters. Ah ja. En zo is alles weer met elkaar verbonden. Ja. Ja. Je had het net over die Waiwai-Indianen. Je werkt met ze samen, maar hoe kijken zij naar jullie onderzoek, wat je daar doet? Dat tellen en dat in kaart brengen, hoe vinden zij dat? Zij vonden dat interessant, omdat ze dan een beeld kregen van hun eigen gebied. Dus we hebben ook een kaart gemaakt. Of ik heb een kaart gegeven. Ik heb samen met een andere vriend voor Guyana de boskaart opnieuw gemaakt. Mm-hmm. En een deel van hun gebied heb ik uitgehaald en gezegd van, nou, hier hebben we gemeten. Dus dit is ongeveer jullie bos. En dat vonden ze interessant. Maar of ze er heel veel aan hebben, weet ik niet. Want ze kennen hun bos natuurlijk heel goed. Ja, ik wil er net zeggen, ik kan me voorstellen dat ze zelf ook al heel veel weten. Absoluut. Maar dat misschien niet zo statistisch en in mooie modellen hebben. Nee, maar ze hebben wel kaarten. Want de Waiwai woonden dan in Guyana. En je hebt een groep waar ze nauwe band mee hebben. De Tirio's uit Suriname. En daar loopt een wandelpad tussen. En er zijn kaarten van waar wat staat wat je kunt gebruiken. Dus er zijn al voedselbomen aangeplant. En er zijn allerlei plekken van hier kun je dit vinden, hier kun je dat vinden. Dus ze maken ook kaarten van hun gebied. Het zijn een ander soort kaarten. Eigenlijk heel geavanceerd ook al. Zeker. Ja. En door de hele Amazone heen lopen die paden. Want wij denken allemaal van alles gaat via het water. Maar als je bijvoorbeeld, als alle rivieren één richting opstromen, moet je dus eerst helemaal naar de zee en dan de andere rivier weer op. En het is veel makkelijker om gewoon dwars erop te lopen. En een van de onderzoekers die ik ken die aan archeologisch werk doet, die zei dat er in Paramaribo op een gegeven moment een musket was gestolen. En die hadden ook al vroeger hadden die ook al serienummers. En binnen 14 dagen werd die musket teruggevonden in Manaus. En toen keek hij me aan en zegt hij, en hoe denk je dat die daar gekomen is? Manaus is in Brazilië. Is in Brazilië, in het centrale deel van Amazon. Ik zeg, ja, lopend denk ik. Met een boot gaat niet snel genoeg. Dus er lopen overal paden. Ja. En dat was hier natuurlijk niet anders, hè? Want wij hadden in de steentijd groeves in Limburg met vuursteen. En die vuursteen is in Noord-Italië gevonden. Oh ja. Dus ook in Europa al. Dus we waren natuurlijk precies hetzelfde. Zo'n soortgelijk netwerk eigenlijk. Ja. Laten we zo doorpraten over dit fascinerende onderwerp. Ik zit al helemaal in die Amazone. Maar ik wil zo ook graag naar dat onderzoek over al die bevinding daar. Eerst even luisteren naar muziek. U hebt ook mooie muziek meegenomen. We beginnen met, en dan moet ik even goed kijken, Black Man Come Out to Party. Ja, van Byron Lee en de Dragonaires. Oké, waarom die? Ja, dat was net de tijd dat ik in Guyana woonde. Als ik dan vanuit het veld naar het veldstation reed, dan was de laatste 70 mijl was over een lazarietweg. En ik probeerde dat zo hard mogelijk te rijden. En soca-muziek was daar gewoon de beste muziek bij. Oké. Okay. Nee, dit is een van de mooiste soca's. En soca's is dan een... Is een moderne vorm van calypso. Dus een Caribische muzieksoort. Oké, okay, nou, Caribische muziek op Radio 1. Ik denk dat dat nog nooit vertoond is. We gaan luisteren. Wat vind je zo mooi aan, Hans? Het ritme. Ik vind het een geweldig nummer. Alles zit op de juiste plek. De trompetten, de bas. En je wordt er echt door opgezweept. Dus je kan het heerlijk hard rijden op zo'n lazarietweg. Ja. Stimuleert. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je hier lekker in doorrijdt. Maar niet te hard, hè? Dat is ook weer gevaarlijk, lijkt me. Te hard is gevaarlijk. Ja, dat lijkt me ook niet goed. Black Man Come Out A Party van Byron Lee. Zo heet het. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, goeienacht. Je luistert naar de nacht van BNNVARA. Ik praat met Hans ter Stegen over zijn carrière. Die begon in het diepe, klamme regenwoud van Guyana en Zuid-Amerika. Hij maakte veel mee. We hoorden net al van Jaguars tot het samenwerken met de inheemse YY-Indianen. En hij publiceerde recent samen met een groep onderzoekers een onderzoek over zogenaamde geoglyphen in het Amazonegebied. Laten we daar eens verder over doorpraten. Hans, klinkt heel spannend, maar wat zijn dat, geoglyphen? Nou, als je het vertaalt, zijn het aardtekeningen. Ja. Dus je ziet ze vanuit de lucht. Maar als je hebt bijvoorbeeld in Nazca, Peru, heb je tekeningen die daadwerkelijk figuren voorstellen. Deze geoglyphen zijn zeer waarschijnlijk restanten van bewoning. Dus het zijn aardewallen met daarvoor een kleine gracht. En ze zijn meestal rond of vierkant. En soms zijn het dijken die dingen verbinden. En ze zijn eigenlijk pas gevonden toen de delen van de Amazone ontbost werden. Want dan ga je ze vanuit de lucht zien. Want als je in het bos loopt, merk je ze niet op. Dus je loopt op even een halve meter omhoog en je loopt weer naar beneden. En denk je, joh, zie je misschien een keer wat omgevallen. Ja, omdat die hele structuur dan zo groot is, zeg maar. Ja, je ziet het niet. Maar toen zeg maar in het zuiden van de Amazone en in Bolivia, waar er heel veel zijn, grote delen ontbost werden voor landbouw, bleken daar dus opeens heel veel structuren uit te komen. Ja. Wat een aantal antropologen tot de hypothese bracht, de veronderstelling dat de hele Amazone misschien wel een groot parklandschap was. En er hebben zo tussen de 10 en de 20 miljoen mensen gewoond in de Amazone in pre-Columbische tijden. En hun idee was dat die het hele bos hadden aangepast. Nou, we kunnen sinds een tijdje is er LIDAR. Dus het is met laserstralen kun je dan door de bomen heen kijken. Dus door de gaatjes. Hè. Hij kijkt niet door het blad heen, maar er moeten voldoende gaatjes zijn dat je tot op de bosbodem kunt kijken. Dan kun je een model maken met een precisie van 1 centimeter in de hoogte. Dus dan kun je die dingen van een halve meter kun je prima vinden. Ja. En er zijn op dit moment iets meer dan 900 van dat soort vluchten over de Amazone gemaakt. Want dat soort vluchten, hoe gaat dat precies? Je hebt dan een laser onder een vliegtuig hangen? Je hebt een laser onder een vliegtuig hangen. Die zendt dus ontzettend veel van die signalen per seconde uit. En het merendeel ketst af op het kronendak. Omdat dat gewoon heel gesloten is. Een deel ketst terug op de stammen. En een deel komt terug van de grond. En die vluchten die waren gedaan voor de stammen. Want de bedoeling was om te meten hoeveel hout er stond. Aan dikke bomen, dunne bomen, het volume van het hout. Maar je kunt dus ook naar de bodem kijken. Dus de hoofdauteur, Vinicius Peripato, die was geïnteresseerd in die geoglyphen. En die heeft al die LIDAR-vluchtdata opgevraagd en is dat door gaan spitten. En vond een aantal nieuwe geoglyphen. En zijn die samengevoegd met alle geoglyphdata die er is. En daar is een model van gemaakt om te kijken van en waar verwachten we nou nog meer te vinden? En hoeveel? Nou, dan blijkt dat we er tussen de 10 en de 20.000 nog kunnen verwachten. Met een gemiddelde verwachting van zo'n 15.000, 16.000. Maar een model voorspelt dan waar die geoglyphen te vinden zijn? Ja, dat is op basis van het voorkomen van die geoglyphen. Die hebben een heel duidelijk patroon. Ze worden het meest gevonden in bepaalde gebieden. En in het centrale deel van de Amazone, daar zijn heel veel vluchten waar je eigenlijk niks vindt. Mm-hmm. Dus als je dat dan gewoon in een model stopt, dan is de voorspelling dat het, zeg maar 20% van de Amazone, daar zul je de meeste van die nog niet gevonden geoglyphen vinden. En in 80% van de Amazone is de kans heel klein. Dat betekent dus ook dat dat deel van de Amazone, die 80%, waarschijnlijk nog best oorspronkelijk is. Mm-hmm. Voor zover je van oorspronkelijk kunt praten. Hè, want er zijn dus ook door de tijd en klimaatsverandering geweest. Dus het bos heeft sowieso altijd aan het veranderen. Ja. Dus de soorten veranderen en in sommige gevallen om en noem het allemaal op. Maar als het droog wordt, zeg maar in een ijstijd, in de ijstijdperiode is het droger. Dus dan rukt de savanne op en dan komen bomen vanuit bergen naar beneden, waar het dan warmer is. Mm-hmm. En dat mengt. En als het dan weer warmer wordt, dan gaan die vegetatiezones weer omhoog en breidt het bos weer uit, zich de savanne in. En dat gebeurt met een regelmaat van 20.000 jaar en 200.000 jaar. Ja, ik wou net zeggen, dat hebben we niet over een paar jaar. Nee, dat hebben een hele lange tijdschaal. Ja. Ja. Maar dan dus die geoglyphen die worden dan gevonden. Maar er zijn dus ook best wel veel nieuwe geoglyphen gevonden. Valt dat wel mee? Ik dacht dat er iets van 24 waren gevonden bij dit onderzoek. Maar zijn dat er veel? Zijn dat er weinig? Was dat verrassend? Nee, het aantal niet. Wat denk ik het meest verrassende is als je ze allemaal bij elkaar doet en je maakt er een model van, dat je kunt voorspellen hoeveel er nog gevonden moeten worden en waar. Mm-hmm. En dat was heel nieuw. En had je verwacht dat het er zoveel zouden zijn? 16.000? Nee. Nee. Maar ik had eerlijk gezegd ook niet zo'n idee hoor, wat ik moest verwachten. Nee. Want het werk van de geoglyphen werd voornamelijk gedaan door Vinicius Peripato en zijn team. En wij leverden de boomdata aan. Want dan was te kijken van in hoeverre zijn dan de soorten die mensen gebruikten ook algemener in die gebieden waar we de geoglyphen gevonden hebben en verwachten. Ja, want waarom zouden die soorten algemener zijn? Omdat mensen ze bevoordelen. Dus als je kijkt, er zijn zo'n 85 soorten waarvan we weten dat de pre-Columbiaanse mensen ze heel veel gebruikten. En sommige hebben ze ook veredeld. Bijvoorbeeld de persikpalm, die heeft hele kleine vruchten. En er zijn eigenlijk twee stammen nu van persikpalm waarvan de ene grote melige vruchten heeft. Die worden gebruikt als zetmeelbron. En een tweede stam die grote natte vruchten heeft. En die worden gebruikt als fruit. Dus net zoals wij hier planten veredelen, hebben de pre-Columbiaanse Indianen dat ook al gedaan. Ze hebben ze geplant. Ze hebben andere bomen eromheen die minder nuttig waren weggehaald. Dus sommige bospercelen die we in Bolivia hebben, is 60% van de bomen horen tot die 85 gebruikssoorten. Nou, dat is dus wel een door mensen aangepast bos. Ja, dus dan kun je eruit afleiden van, oh, dit bos is dus inderdaad door mensen gebruikt. Ja. Vroeger. Klopt. Lang geleden. Ja, en wij maken dus een model van waar verwachten we nou, op basis van al onze plots, waar verwachten we nou die gedomesticeerde soorten, zoals ze heten. En dat model blijkt heel goed overeen te komen met het model waar je die geoglyphen verwacht. Ja. Ja, en die leg je dan over elkaar heen en ja, dan zie je dus overeenkomsten. Ja, dus dat betekent dat eigenlijk het gebied waar nu ook de ontbossing plaatsvindt, dus het is het zuiden van de Amazone, het oosten en het westen, vanuit de savanne, daar vond vroeger ook de ontbossing plaats. En het is eigenlijk wel logisch, want in de savanne kan je veel makkelijker lopen. Het bos aan de savanne is al wat meer open, brandt wat makkelijker. Dus het is eigenlijk de manier om het gebied in te gaan. En als je gewoon zeg maar een bootje neemt en je vaart naar het midden van de Amazone, dan staat daar bos van 50 meter hoog, is het hartstikke nat. Is gewoon een stuk moeilijker. Ja, maar toch nog even terug naar die geoglyphen, hè? Want ik was er dus ook een beetje over aan het lezen. En dan lees ik ook dat het in die zin een vondst is die, ja, toch die geschiedenis een beetje op wankele poten zet. Van, was het dan toch bewoonder dan we dachten, die Amazone? Of valt dat jouw inziens mee? Nou, die gedachte was in 2000 al gemaakt. En daar zijn die schattingen van 20 miljoen op gebaseerd. Of 10 tot 20 miljoen. Op zich was het wel verbazingwekkend dat in het bos waarvan we dachten, zeg maar, verleden eeuw, dat het allemaal ongestoord was, dat die geoglyphen daaronder van tevoorschijn kwamen. Dat was wel een verrassing. En het feit dat er inderdaad nog 15.000 gevonden kunnen worden, was ook een verrassing. Dus er zijn er heel veel. Ja. En dat betekent dat inderdaad dat bos in dat gebied van wat dichtbij waar nu nog steeds ontbos wordt, ja, dat is dus voor een groot deel al ontbos geweest ooit. Ja. En dat betekent dus, het heeft leuke punten. Het betekent dus ook dat je het nu met rust laat, dat het over 500 jaar weer best heel mooi bos is. Alleen, er zijn natuurlijk veel meer dan 20 miljoen mensen in de Amazone. Ja, inmiddels wel. Het zijn er 300. 300 miljoen? Nou, het zijn in heel Zuid-Amerika, moet ik zeggen. Brazilië heeft iets van 150, 175 miljoen mensen. Ja. En goed, het Amazone-deel is natuurlijk een stuk kleiner. Maar ja, er zijn heel veel mensen en er moeten ook heel veel mensen gevoed worden. Ja. Dus een deel van de ontbossing is waarschijnlijk ook onontkoombaar. Ja, dat is misschien dan weer een minder leuk vooruitzicht. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen, maar bijna 50% van de Amazone zit in een of andere vorm van beschermd gebied. En er zijn maar heel weinig gebieden van die grootte waar zoveel al beschermd is. En president Lula heeft beloofd dat hij zich houdt aan de afspraak in Glasgow verleden jaar. Dus dat er vanaf 2030 niet meer ontbost wordt. Ja. En dan betekent nog niet dat het bos niet gebruikt wordt. Er kan nog van alles uitgehaald worden. Er kan ook waarschijnlijk nog hout uitgehaald worden. Maar dat betekent dat het wel in principe bos blijft. Ja. Dus ik zeg, ik ben op dit moment niet zo pessimistisch over de Amazone. Kijk, dat is goed. Laten we het zo nog even over de toekomst van die Amazone hebben. Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, dan worden die geoglyphen gevonden. Het zijn er dan misschien meer dan gedacht werd. Maar vertellen die geoglyphen ons dan ook nog iets over wat voor soort mensen, kunnen we daar nog iets uit halen, wat voor mensen daar leefden? Of is dat eigenlijk heel beperkt? Het is eigenlijk heel beperkt, want er is heel weinig overgebleven. En er zijn bijvoorbeeld ook discussies van, werden die walletjes nou gebruikt om hout in te doen? Dus één tekening, daar ziet het een beetje uit als een Romeins kamp. Dus dan heb je zo'n grachtje en dan heb je dat bultje erachter en er staan allemaal palen in. Mm-hmm. En het is gewoon een afgeschermd dorp. En toen zei mijn vrouw, die komt uit Brazilië, die zei van, ja, dat is Europese beeld. Maar wie zegt dat het zo was? En er zijn wel resten gevonden van hout, maar het is niet duidelijk of dat een poort was, of dat inderdaad een helemaal een houten, hoe moet ik het zeggen, houten hek om hekwerk omheen stond om het te beschermen. Dus daar is nog discussie over. En er is geen schrift achtergebleven. Dus het is een beetje koffiedik kijken. Er zijn ook op heel veel plekken in de Amazone waar rotsen zijn, zijn rotstekeningen gemaakt. En niemand weet wie ze gemaakt heeft en waarom ze gemaakt zijn. Maar ze zijn er wel. En ook niet wat ze betekenen dan? Nou, soms zie je dieren en dan zeggen mensen van, ja, wat hier staat is eigenlijk, ze zitten vaak onder water, maar alleen als het heel droog is komen ze tevoorschijn. Ze zijn waarschijnlijk gemaakt in een periode dat het droger was. Dat moet je denken aan 10.000 jaar geleden. En het zouden tips kunnen zijn hoe je moet vissen. Hmm. Maar ik bedoel, in het gebied waar we woonden had je één set van watervallen vol met geoglyphen. Of petroglyphen, heet ze dan. Dat zijn dan inscripties in, ja precies. Ja. En ik heb daar eerlijk gezegd nooit vistechnieken in kunnen ontdekken. Maar goed, dat kan aan mij liggen. Ja, je hebt het waarschijnlijk geprobeerd. Ligt het ook aan mij. Maar geen vis gevangen, Hans? Nee, ik heb wel eens geprobeerd een pijl- en boogvis te vangen. Maar dat was ook niet mijn skillset. Nee. Wat betekent dit onderzoek nu voor de toekomst? Waar moeten ze op doorgaan? Of waar gaan jullie op door, moet ik zeggen? Nou, we zijn nu nog bezig om zeg maar, het functioneren van het bos nog beter in kaart te krijgen. We zijn bezig om de geografie, dus van, hoe verschillen die bossen van elkaar, om dat in kaart te brengen. We zijn bezig met de evolutie. Dus hoe zag het er 60 miljoen jaar geleden uit? En zijn er bepaalde groepen die al vanaf die tijd in één regio voorkwamen en aan één bodemtype vastzaten? En ja, welke vraag we ook nog willen stellen. Ja, er valt nog zoveel te leren over dat Amazonewoud. Laten we daar zo eens even over doordromen. Je hebt nog meer muziek voor ons meegenomen, waaronder The Scientist van Coldplay. Ja. Nu ben je zelf een scientist, dus die link had ik al gelegd. Maar het moest ook per se deze versie zijn. Ja, het is eigenlijk, als ik naar het gebied ga, neem ik altijd mijn telefoon mee. Niet om, zit ook een mooi GPS in, dat is altijd handig. Ja. Maar met Spotify kun je een hele hoop materiaal opslaan. En dan luister ik daarnaar. Ik vind Coldplay een van de betere groepen. Mooie nummers. Ik zie dat niet iedereen het daarmee eens is. De regisseur kijkt in met bedroefde ogen in de studio. Ik zat zelf aan Fix You te denken. Uh-huh. Maar The Scientist is het lievelingsnummer van mijn vrouw. Dus ik dacht, doe het als een soort verzoeknummer. En ik had al beloofd. Ik maak er geen candlelight van. Ik zal geen, gedicht aan oplezen. Nou, ik zal je wat vertellen, Hans. Ik ben ook fan van Coldplay, maar dat durf ik hier ook nooit te zeggen. Dus ik vind het goed dat je uitspreekt. En Buenos Aires is Zuid-Amerika. Als je in een concert bent in Zuid-Amerika, dan ben je echt in een concert. Kijk, en dit is de live versie dus inderdaad uit Buenos Aires. We gaan luisteren. Calling a tale, heads on the side. gracias toda una. Nadie mejor público del mundo. Entonces, si tú quieres cantar conmigo, con nosotros ahora, vamos. Listo. Ja, je zei het al, Hans. Als je naar een concert in Zuid-Amerika gaat, of in ieder geval hier in Buenos Aires, dan ben je bij een concert geweest. Dat hoorden we wel, hè? Ja, absoluut. Dat meezingen. Prachtig. Ja. Oh, ze zaten er heel, heel lekker in, die mensen. The Scientist van Coldplay hoorde je. En dan een live versie uit Buenos Aires. Ja, Hans, je zei net. Ik ben niet per se negatief en pessimistisch over de toekomst van het Amazonewoud. Maar je hebt toch een paar cijfers. Want er worden enorme hoeveelheden regenwoud gekapt in de Amazone elk jaar weer. Ik zat er even tussen te kijken tussen die cijfers. Tussen augustus 2021 en juli 2022, 11.500 vierkante kilometer. Ja, dat is heel veel. Als je in die gebieden rondloopt waar recentelijk gekapt is, moet je op je auto gaan staan om ergens nog bos te zien. Dus dan heb je het gevoel dat de wereld vergaan is. Maar op dit moment is rond 15% van de Amazone is ontbost. Dat is een hoop, hè? Dat is 15% van bijna 6 miljoen vierkante kilometer. Maar het betekent ook dat er 85% van 6 miljoen vierkante kilometer nog is. En een deel daarvan wordt gebruikt voor houtkap. Maar een deel is ook gewoon relatief onaangetast. Dus ik denk dat je daar op dit moment positief over kunt zijn. Als je kijkt naar het Atlantisch Bos in Brazilië, daar is 85% weg. En er is nog 15. Het Atlantisch Bos is dan? Is het bos aan de kust van Brazilië, het noordoosten van Brazilië. Daar is 85%, dat was ook 2,5 miljoen vierkante kilometer toen er nog allemaal bos was. En daar is 85% van weg. En dat betekent dat er dan maar zo'n 12 tot 15% over is. En daar wordt ook nog steeds gekapt. En er wordt van alles uitgehaald. Dus dat is een veel slechtere toestand. Het savannegebied onder de Amazone, de Cerrado heet dat, die is ook veel sterker ontbost dan de Amazone zelf. Is dat ook omdat dat soort gebieden makkelijker toegankelijker zijn voor houtkappers? Ik denk het wel. En ook, niet alleen voor houtkappers, maar ook voor boeren. En groot grondbezitters die daar grote sojaplantages willen neerzetten. Ja, maar jij kijkt daar dus niet, zeg maar, compleet pessimistisch tegenaan. Ik word er soms best wel verdrietig van als ik dat zie, zo van die vlaktes. Ik ook. Ja. En het probleem is dat een deel daarvan worden onze hamburgers. Ja. Dus het zou je kunnen kijken van waar komt mijn vlees vandaan? Als je Argentijns vlees, dat komt van de pampas, dus daar hoeft niet voor gekapt te worden. Dat is in die zin beter. En de soja die daar verbouwd wordt, komt hier om als veevoeder gebruikt te worden. Dat is natuurlijk ook zonde. Want de omzetten van soja naar vlees raak je zo'n 80% van het eiwit eigenlijk kwijt. Je zou veel beter die soja kunnen eten. Ja, ja. Maar ja, toch zien we dus die vlaktes daar. Maar goed, als het gaat om de Amazone, 85% is nog in stand. Moeten we daar maar aan vasthouden als het naar jou ligt. Lijkt me ook, ja. Ja. Maar in die 85%, genoeg te onderzoeken nog. Wat staat er nog allemaal? Ja, je noemde het net heel vluchtig, maar toch nog even. Wat staat er allemaal op de planning? Wat wil je nog allemaal doen? Dus die functionaliteit van het bos, de evolutie. En ik wil eigenlijk zelf, als dat een beetje klaar is, kijken van, heb ik ook de vraag voor mezelf van, wat dan? En eigenlijk wil ik gewoon heel graag kijken van, waarom zijn sommige families in de Amazone heel algemeen met maar één soort? Bossenfamilies hebben, bomenfamilies. Ja, bomenfamilies, altijd bomen. waarom heel algemeen met maar één soort en waarom sommige algemeen met maar liefst 300 soorten? Hoe kan dat? Want dat weten we niet? Nee. We weten eigenlijk niet heel goed wat nou precies soortvorming veroorzaakt. Ja. Want als je 300 soorten wil hebben, moet er dus een groot aantal keer soortvorming hebben opgetreden. En dat betekent ook dat de soorten op zich minder algemeen worden. Want iedere keer dat een soortvorming optreedt, halveert de populatie per soort, zou je kunnen zeggen. Dus dat betekent dat de soorten ook steeds minder dominant worden. Maar wel anders. Dus ik denk dat een deel komt door insecten die planten eten. En die moeten zich beschermen door steeds nieuwe chemicaliën te ontwikkelen. Mm. En in verschillende gebieden gaat dat de verschillende richting op. En dan op een gegeven moment herkennen die plantensoorten dat niet meer als dezelfde soort. En dan heb je dus twee soorten gekregen. Dus de druk door insecten is waarschijnlijk één van de redenen. Maar er zijn ook families waarvan je denkt, ja, maar dat zijn helemaal geen soorten die goed gegeten worden. Een heel hard blad met veel gifstoffen erin, hele grote zaden. Toch 300 soorten. Hoe dan? Ja, genoeg vragen nog. Genoeg vragen, ja. Ja, oh, geweldig. Ja, het lijkt me, maar dit gaat nog lang niet stoppen dus. Nee, dat denk ik niet. Nee. Dit blijf je tot in den treuren doen, kan ik me voorstellen. Zo lang mogelijk, ja. Ja, zeker. Geweldig. Dankjewel Hans, ik vond het leuk dat je er was. Ik had het dit uur met Hans Terstegen over zijn onderzoek in het Amazonegebied, over zijn avontuur als bioloog, over zijn nieuwe onderzoek waarbij zogeheten geoglyphen duiden op zeer oude beschavingen die grote gebieden van de Amazone hebben bewoond. Hans, heel erg bedankt. Fijn jullie dat je er was. Leuk om hier te zijn. Ja, nee, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. En zometeen gaan we hier in de nacht van BNNVARA verder met nog veel meer bosrijke verhalen van onder meer een Nederlandse soldaat die 6 maanden lang werkzaam was in de diepe jungle van Suriname. En verder hebben we natuurlijk weer een nachtkraker. Dit keer over baanbrekende ontdekkingen in het hart van een Nederlandse stad. Ja, het is wel even wat anders dan de Amazone, maar daar kan het toch ook wel spannend zijn. Dat allemaal zometeen. Nu eerst het NOS-journaal van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden reist woensdag naar Israël. Biden bezoekt premier Netanyahu om over de oorlog tegen Hamas te praten. De Verenigde Staten zijn bondgenoot van Israël. Eerder werd al bekend dat de VS vliegdekschepen richting Israël stuurt en het land van militaire steun voorziet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is al enkele dagen in de regio. Hij overlegt met leiders van verschillende buurlanden over de-escalatie van het conflict. De Belgische politie is nog steeds op zoek naar de aanslagpleger die 2 mensen doodschoot in Brussel. Afgelopen avond opende hij het vuur op Zweedse voetbalsupporters. Mogelijk gaat het om een terreurdaad. De schutter zou door Islamitische Staat zijn geïnspireerd. De VRT meldt dat er een politieactie aan de gang is in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Volgens de omroep is de kans groot dat de actie met de aanslag te maken heeft. De EK-kwalificatiewedstrijd Zweden-België werd vanwege de aanslag gestaakt. Zweden in België moeten waakzaam zijn, zegt de Zweedse overheid. De Amerikaanse oud-president Trump heeft een spreekverbod gekregen in een van de strafzaken tegen hem. Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. De rechter zegt dat de oud-president kritiek mag uiten op bijvoorbeeld de minister van Justitie, maar hij mag geen lastercampagnes voeren tegen mensen rond de zaak. Trump noemt het besluit onconstitutioneel. Begin deze maand kreeg hij ook al een spreekverbod opgelegd in een fraudezaak tegen hem. In Frankrijk is de leraar herdacht die vorige week werd doodgeschoten in de stad Arras. Middelbare scholen hielden een minuut stilte voor de docent. Hij werd vermoord door een oud-leerling. De verdachte staat op een lijst van mensen die banden hebben met de radicale islam. Het weer, het koelt flink af, tot een paar graden boven nul. In het noorden en oosten kan er mist ontstaan. De komende ochtend zon, de rest van de dag blijft het droog en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 17 oktober en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Zometeen praten we met luitenant Mike over het overleven in de jungle. En we gaan luisteren naar een reportage over de Nederlandse archeologie. En is dat net zo spannend als het geoglyphen onderzoek van Hans Terstegen? Dat hoor je allemaal zometeen. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Maar nu eerst wil ik met jou in gesprek, want ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal, naar al die avontuurlijke, prachtig aangeklede verhalen van Hans. Kun je meepraten via de volgende vraag? De vraag luidt: maak jij je zorgen om de ontbossing in de Amazone of elders op de wereld? Maak je je zorgen om de ontbossing? Dat kun je me laten weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel even naar 0800-1121. De vraag luidt: maak jij je zorgen om de ontbossing? Nou, app het even of bel 0800-1121. Gaan we even luisteren naar mooie muziek van Jaron Marshall. Waterflows van Jaron Marshall hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, die Jaron Marshall, volgens mij staat hij vanavond nog in Bird in Rotterdam. Dus mocht je het nou vette muziek vinden, dan kun je daarheen. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, ik stelde je net de vraag: maak jij je zorgen om de ontbossing? Nou, er kwamen in ieder geval een paar leuke appjes binnen in de app van NPO Radio 1. Of ja, leuk, je hebt het in ieder geval laten horen wat je ervan vindt. Marjan die zegt: nou, ik maak me niet echt zorgen. Het is zo'n ver van je bedshow. Als hij ook zegt dat het meevalt, nou, dan zal dat wel. Joris zegt: ik maak me daar wel zorgen over. We moeten allemaal wat beter voor de planeet gaan zorgen. Geen vlees meer eten, dan wordt er minder gekapt. En ja, we hebben inmiddels trouwens ook iemand aan de telefoon. Even kijken. Jaap, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Maak jij je zorgen om de ontbossing, Jaap? Ja, ik maak me zorgen over heel veel dingen als het om milieu gaat. Wat ik probeer te doen is zo bewust mogelijk omgaan met wat ik eet en wat ik verder consumeer. Mm-hmm. Wat eet je dan precies? Of wat eet je niet meer? Nou, bijvoorbeeld als ik sojaproducten eet, wil ik dat ze biologisch zijn. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk veganistisch te eten. En verder alle normale dingen, heel zuinig zijn met energie en met water. Ik eerlijk gezegd probeer door mensen uit te nodigen om te komen eten. Ze te laten proeven hoe lekker voedsel kan zijn zonder dierlijke producten. Ja, ja. Ja. En werkt dat een beetje? Kun je eens een beetje aansteken daarmee? Ja. Kijk. De laatste jaren heb ik wat gezondheidsproblemen waardoor het wat minder gaat. Hmm. Maar ik heb op een gegeven moment wel voor een bruiloft voor 60 mensen gekookt. En dat was overwegend veganistisch. Kijk, ja, maar dat doe je dus vanwege het milieu en klimaatgerelateerde problemen, zeg maar. Ja, maar het is ook verschrikkelijk lekker. Oké, dat is misschien nog wel het belangrijkste stiekem. Ja, dat moet het uitgangspunt zijn. Ik kan mensen wel gierstkoeken of zo voeren. Ja. En zeggen van, joh, dit is zo goed voor de aarde en zo goed voor jou. Maar als ze het niet te eten vinden, dan gebeurt het nooit meer. Nee, daar wordt natuurlijk niemand warm of koud van gierstkoeken. Nee, dat lijkt mij ook. Als je nou één gerecht moet noemen, Jaap, wat zou het dan zijn om even andere luisteraars lekker te maken? Ja, nou, dat is heel gek iets waar ik op het moment mee bezig ben. Je kan biologische sojabrokken kopen zelfs in de supermarkten. Mm-hmm. Ziet er niet uit. En als je ze alleen maar kookt, dan is het niet te eten. En dan krijg je altijd weer die vieze sojasmaak. Oh ja. Maar wat ik uitgevonden heb, is dat als ik ze gewoon droog uit de verpakking 20 minuten stoom, dan zijn ze gaar. En dan zijn ze nog steeds keihard. Ze hebben bijna geen vocht opgenomen. En dan ga je ze daarna marineren. Oh. En kun je ze dus iedere smaak laten aannemen die je wilt. En dan hebben ze een bijna rundvleesachtige structuur. Oh. Dus echt een goede bite. Nou, dit klinkt heerlijk, Jaap. Ja, dat is ook lekker. Ja. Ik wilde nu rendang mee gaan maken. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja, dat ken ik. Ja, ik ben zelf ook vegetariër, dus ik eet ook al dat soort dingen niet. Oké, dan heb je wel wat aan dit verhaal. Ja, nee, zeker. Ik ga het proberen. Hoe zien die brokken er dan uit? Want nou, dan moet je even opletten, want je... Ik let op. Het handigste is als je eerst de gestoomde brokken in een kleine hoeveelheid van je smaakmakers legt. Dus je maakt een sausje, zeg maar. Ja. Je zorgt dat die brokken dat helemaal opnemen. Oké, dus ze moeten echt helemaal doorweekt zijn, zeg maar. Nee, ze moeten... Je geeft ze juist te weinig. Oké, oh zo, sorry, ja. Als ze dat allemaal opgenomen hebben, dan kan je er rustig water op zetten. Oh. Dan worden die dingen, bereiken die dingen hun maximale grootte. Maar de smaak, die zit erin. Oh zo, dan krijg je niet van die smaakloze sponsen, zeg maar. Nee. Oh, nou, Jaap, ik ga het proberen. Dankjewel. Okay. Om nog even terug te komen op die vraag. Je maakt je zorgen om de ontbossing. Wat gaan we daaraan doen? Want ik kan me ook voorstellen dat... Kijk, jij doet natuurlijk je ding, maar niet iedereen eet veganistisch of vegetarisch. Nee, nou ja, iets heel simpels is natuurlijk dat je probeert geen producten te eten die uit de meeste ontbossing... wordt gedaan vanwege landbouw. Ja. Ja, nou, die producten moet je dus niet kopen. Nou, duidelijk, Jaap. Hey, dankjewel voor het bellen, hè? Oké. Hey, dankjewel. Fijne nacht nog. Succes met jouw poging met de brokken. Ja, nou, ik ga het proberen, Jaap. Ik laat het je weten. Nacht nog. Oké, jij ook. Dankjewel. En Hans app nog naar de NPO Radio 1-app. Geheel geïnspireerd door dit verhaal van Jaap, kan ik me zo voorstellen. Ik ben zeker bezorgd omtrent de Amazone. Het zijn de longen van de aarde. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, voor sporen uit het verleden hoef je gelukkig niet de halve wereld over. Niet helemaal naar die Amazone dus. Ook in de Nederlandse bodem is van alles te vinden. Van de middeleeuws gehucht tot misschien wel het stoffelijke overschot van de Nederlandse adel. Overal in ons land staan archeologen met de poten in de modder om deze geschiedenis op te graven. Hoe spannend is het leven van een Nederlandse archeoloog eigenlijk? Olivier Sleebos die nam de proef op de som en trok het land door op zoek naar deze avonturen. En je ziet hier botten van de voeten, daar. De bekendste archeoloog is natuurlijk Indiana Jones. I miss the desert. En ik ben heel benieuwd welke gevaren archeologen in Nederland allemaal tegenkomen. Gelukkig mag ik na lang aandringen mee op avontuur bij een Nederlandse Indiana in Veldhoven. Er zijn hier hele grote bergen zand die worden verzet. Hallo. Iedereen loopt nu weg voor de pauze. Kees gespot. Zo, dit is flink wat aarde die wordt verzet. Nou, ik ben Kees Koot, ik ben archeoloog en ik ben ook projectleider. En waar staan we nu? We staan aan de rand van een voormalige akker, maar we staan ook midden in Veldhoven. Ik zie tot best wel ver van ons af modderhopen waar daast waarschijnlijk gaten liggen. Ja, dat we hier een gehuchtje hebben uit de middeleeuwen. Zo tussen 1000 en 1250 na Christus. Ja, zullen we kijken in een gat? Ik ben benieuwd. Want we staan hier in een soort gat die denk ik een meter naar beneden is. Ja, ruim een meter diep. Dan zitten we op het gele zand, zoals dat heet. Daarboven zit allemaal donkere grond. Ja, we staan dus bij allemaal gaten en er lagen dan nummers naast. Dan heb je zwarte plekken in de grond en lichte plekken. En dan komen wij nu aan bij nummer 18. Daar is een rechthoekig gat gegraven. Nou, dat gat dat zal ongeveer 1,20 meter bij 1 meter breed zijn. En daarin zie je een donkere verkleuring. Daar heeft dus de paal gestaan. Deze zwarte donkere plek in de aarde zegt eigenlijk hier zal een gebouw hebben gestaan. Hier stond een van de palen die het dak droeg van het gebouw. Ja, ook een hoop verbeelding lijkt me. Want ja, we zien een zwarte vlek en dat moet een huis voorstellen. Ja, dat moet een huis voorstellen. Kijk, als je naar het mediterrane gebied gaat, Italië, om over Egypte nog maar te zwijgen, daar wordt ook opgegraven op plekken waar je de bouwwerken nog ziet staan. Omdat ze met steen bouwden. Wat je wel zou kunnen leren van bijvoorbeeld ook te kijken hoe mensen leefden. Dit zijn hele duurzame samenlevingen geweest. En daar zouden we eigenlijk nog wel een hele hoop van kunnen leren. Bijna een soort leren van het verleden en daar kijken hoe het toen ging om dan weer de toekomst te voorspellen en hoe moeten we het doen. Ja. Dank. Ja, dit is toch nog niet heel erg zoals ik het in de films heb gezien. Dus ik heb nog wat meer nodig. Ik heb iets meer nodig dan een paar donkere vlekken om mijn fantasie te prikkelen. En daarvoor sta ik nu bij de tempel in Den Haag. Mooi goud. Bordje, archeologie, begane grond in eerste etage. Nou, daar moet ik zijn. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben op zoek naar Angelco. Ja, ik kom eraan. Goedemorgen. Dag. Hallo. Kom verder. Het is hier een beetje sluitdoor en kruikdoor. Het is een oude pand. Het is gebouwd als een bankgebouw, Haagse Commissiebank. Voor het eeuw, in de jaren 80, was het zo'n secte of beweging. Bachwan heette dat. Een paar jaar later werd het discotheek. En de discotheekgangers, die begonnen de discotheek de tempel te noemen. Zie je die zuilen en zo, en een fronton en zo. Lijkt ook op een beetje Grieks-Romeinse tempel. Ja, dat viel me op inderdaad. Ik ben Angelco Pavlovic. Ik ben projectleider archeologie bij de gemeente Den Haag. En ik ben ook de projectleider van het archeologische onderzoek van binnenhofrenovatie. Kijk, ik heb hier een aantal dingetjes klaargelegd wat we zoal vinden op het binnenhof. En het voornaamste wat we vinden is bouwmateriaal. Het is al 800 jaar oud en vanaf de 13e eeuw werd al gebouwd. En deze grote stenen, dat zijn zogenaamde kloostermoppen. Daarmee werden de eerste grafelijke zalen gebouwd. En dat moet ongelooflijk veel indruk hebben gemaakt in een dorpje als Den Haag. Want dat bestond uit een handvol houten huisjes. En vloeren van gebakken tegels die mooi geglazuurd zijn in allerlei kleurtjes en vormen. Het is groen en rood en allemaal blokjes. En geel en een beetje crème. In patronen gelegd. In geometrische patronen, zeg maar, in blokjes. Dan moeten we even die kant op lopen. Ja, ik zie een soort wijnglas zou ik het kunnen noemen. Dit glas wordt ook met de term façon à la Venise genoemd. Een Franse term voor glaswerk naar Venetiaans voorbeeld. Ah. En dat is heel luxe glaswerk. U heeft dus allemaal bakken met glas gevonden. En dan wordt dat nu met plakband onder andere aan elkaar geplakt tot om te kijken wat er bij elkaar hoort. Ja. Dit lijkt me ook wel monnikenwerk om dit allemaal uit te zoeken. Dit is ook monnikenwerk. Dit zijn ook die glazen uit dezelfde complex. Kijk, dit is een soort champagneglas. En je ziet ook hier goudluster. Ja. Dus dit is verguld geweest met goud. We lopen even nu naar een andere ruimte waar ik je een aantal skeletten wil laten zien. Menselijke skeletten. Oké. Okay. Want die hebben we namelijk ook gevonden bij die hofkapel aan de zuidzijde daarvan. Dit is onze educatiezaal. In de vitrines zijn allerlei archeologische vondsten van het Haagse grondgebied. Vanaf de prehistorie, zeg maar de steentijd. Je ziet daar stenen bijlen. Tot eigenlijk de late middeleeuwen. Je ziet daar het roodbakkend aardewerk uit de 17e, 18e eeuw. Op tafels uitgestald botmateriaal van een aantal personen. In deze zakken zitten de schedels. Je ziet ook bijvoorbeeld dat deze ruggengraat, die is niet mooi recht. Dus en er zijn ook een aantal wervels ook vergroeid als je goed kijkt. Dus dat betekent dat dit waarschijnlijk een oud persoon is geweest die aan vergroeien heeft geleden. Ja, want er liggen hier wat grotere botten en wat kleinere. Dat zijn de benen. En je ziet hier ook botten van de voeten daar. En zoals gezegd is dit de schedel. Je ziet hier de onderkaak. Want je kunt namelijk kiezen als je daar een kleine boring in doet. Kan een specialist zeggen van nou die persoon toen die klein was, vanaf geboorte tot zijn 15e of 20e, heeft in die en die regio gewoond. Jij vroeg, ja, wat is het meest bijzondere? En daarom staan we hier ook. Kijk, dichter bij een mens uit het verleden dan dit kan je niet komen. En daarom vind ik dit zo persoonlijk heel bijzonder. En is het normaal? Vindt u vaker lichamen in Den Haag in de grond? Ja, het gebeurt wel eens. Ja, we hebben in 2017 ook een groot onderzoek gedaan bij de Grote Kerk in het centrum van Den Haag. Hebben we ook meer dan 200 graven opgegraven. 200 graven? Meer dan 200, ja. U bent zelf ook archeoloog, dus dit fascineert u ook heel erg, toch? Ja, uiteraard, anders was ik nooit archeoloog geworden. Dat lijkt me ook niet. Ja. Want wat ziet u dan helemaal voor zich, hoe dit eruit heeft moeten gezien? Of wat spreekt u zo aan, dat u denkt, ik ga hier de bodem in de komende jaren? Nou ja, kijk, er zijn nog heel veel blinde vlekken wat betreft de ontwikkeling van het Binnenhof. Kijk, je kunt natuurlijk heel veel uit historische bronnen halen, maar heel veel is ook niet gedocumenteerd. Er zijn geen tekeningen van, er zijn geen documenten van. Dus de enige manier om daar iets meer aan de weet te komen is via archeologisch onderzoek. Hoewel er allerlei interessante dingen in de bodem te vinden zijn, hou ik het voor nu maar even bij de films. And I miss waking up every morning. Wondering what wonderful adventure the new day will bring to us. Je hoorde een reportage van Olivier Slebels. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, geen gezaag, geen gesnoei, geen Amerikaanse vogelkers verwijderen. Nee, een bos dat helemaal met rust wordt gelaten. Dat is het idee van het bos van zichzelf. In twee stukken bos, 12 hectare groot, op de Overijsselse Holterberg mag de natuur helemaal haar eigen gang gaan. En Vroege Vogels die zocht uit hoe dat precies in zijn werk gaat. Geen prunes verwijderen, niet te dode hout opruimen. Voor vader Paul en zoon Peter Akkerman is het de gewoonste zaak van de wereld. Laat het bos met rust. Samen pleiten zij voor bossen die van zichzelf zijn en waar de mens zich niet mee bemoeit. Om dat idee kracht bij te zetten werd de stichting Het Bos van Zichzelf opgericht. Verslaggever Marlijn Snijders ontmoet Paul en Peter Akkerman bovenop de Holterberg. Paul, toen je hier ging wonen in Holte en door die bossen liep, dacht je toen, dat bos is niet van zichzelf? Nou, dit zijn eigenlijk helemaal geen bossen, dit zijn plantages. Allemaal dennen of allemaal sparren, monocultuur. En dat is gebeurd door Staatsbosbeheer. Jouw idee was om dat bos aan zichzelf terug te geven. Blijf er eens af en kijk eens wat er gebeurt. En dat maakt je ook nieuwsgierig. En dat maakt het een beetje wild. Toen klopte je dus bij Ron Blom aan, Staatsbosbeheer. Ja. Nou is Staatsbosbeheer, zoals je net zei, hoofd van die plantages. Ron, schrok je niet een hoedje toen Paul bij je kwam? Met een idee, het bos voor zichzelf? Ja, nou, ik vond het heel mooi. Want wat Paul net vertelt, zijn enthousiasme voor het bos is heel erg groot. En hij noemt net het woord biodiversiteit. En het is inderdaad zo dat hier op de Sallandsheuvelrug de manier waarop we met die bossen omgaan ook steeds meer dienend laten zijn aan de biodiversiteit. Dus we proberen het loofhout te bewaren. We proberen ook om ze diverser te maken, om die monocultures te doorbreken. Maar het zijn allemaal bossen waarin we iets doen met elkaar. Ja. En het gevoel wat Paul me heel erg gaf van nou, het zijn allemaal bossen waarin je iets doet. En natuurlijk doe je iets aan biodiversiteit. Alleen het beschermen van de bos vanuit de intrinsieke waarde van de natuur, dat hebben we hier eigenlijk nog niet op de Sallandsheuvelrug. We hebben bosreservaten, maar er wordt allemaal wetenschappelijk onderzoek gedaan. De blokken bos van beide 6 hectare, dus in totaal 12 hectare. Daarvan hebben we met elkaar de keuze gemaakt van nou, daar gaan we nu helemaal niets doen. En levert jullie dat dus niks op? Want normaal kap je ook hout om de opbrengst te krijgen. Is dat niet dan een aderlating? Nou, 12 hectare zou je kunnen zeggen, kunnen we niet meer het hout oogsten. Dus dat scheelt als inkomsten. Maar wat het natuurlijk oplevert, is het gesprek over het bos en over, juist over die intrinsieke waarde van in hoeverre heeft natuur ook recht. We weten allemaal hoe het met onze wereld gaat. We zijn erg in de stand om alles maar te exporteren. En juist deze beweging om ook eens op een andere manier over dat bos na te denken en te praten. En kreeg je commentaar, Paul? Want laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk zat van invasieve exoten die dan misschien ineens alle ruimte nemen die ze krijgen. Nou, ik denk dat het meevalt. We hebben jarenlang gestreden tegen bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers. Alleen het blijkt dat het heel moeilijk is om hem helemaal weg te krijgen. Want het is een heel taai en ook best mooie boom. Maar midden in het bos, daar groeit hij niet. Hij blijft aan de randen. Dus het valt wel mee. En bovendien heb ik ook wel geleerd dat je kunt niet terug naar vroeger, maar blijft er nou eens af. Zie jij al verandering, Ron, in die bossen die van zichzelf zijn geworden? Nou, dat is natuurlijk het interessante. We hebben nu een periode voor 50 jaar afgesproken met een voortzetting van nog eens 50 jaar. Maar zoals we al hieruit klinkt, zouden we dat graag voor een langere termijn willen. Ja, het bos is natuurlijk iets van lange omlopen. Dus je ziet niet binnen een paar jaar is het nu bos van zichzelf, zie je geen grote veranderingen. Maar wat je wel ziet is dat in het beukenbos zijn een paar bomen omgewaaid. En de neiging zou in de tijd heel erg zijn geweest om die eruit te halen, om daar brandhout van te maken. Maar nu is het zo, dat blijft liggen. Dat is een lichte plek. Op die lichte plek ontstaan weer nieuwe vormen van jong bos. Mm-hmm. En dat is heel leuk om dat proces nu te zien gebeuren. Dus, en zijn er wandelpaden doorheen of niet? Nee, er loopt een fietspad langs en er zijn een paar wandelpaden die er langs lopen. Nou worden ook vaak bomen gekapt voor de veiligheid van de bezoeker. Maar denk je dan hierbij, zet maar een helm op en ga dat bos maar in? Nee, helaas. We moeten toch we zijn gehouden om een veilige omgeving te bieden aan mensen waarvoor het bos is opengesteld. Dus als er boven het fietspad wat er langs loopt een dode tak of een dode boom hangt, dan grijpen we op die manier wel in. Maar dat is allemaal alleen aan de randen van de percelen. Dus verder blijven we er helemaal vanaf. Maar dat is gewoon een wettelijke verplichting die we hebben en waar we ook niet onderuit kunnen. Dus dat is een must om te doen. Maar binnen in de kern van het bos komen we echt niet. Er gebeurt niks. Er is iemand daar doorheen loopt en er valt een tak, ja. Peter, je bent in de voetsporen van je vader gestapt. Mag ik dat zo regen? Jazeker. En zullen wij lekker naar dat bos gaan? Laten wij hier het pad aflopen naar het bos. Wat dacht jij toen je vader begon over een bos van zichzelf? Nou, ik vond het wel heel intrigerend. En we zijn helemaal niet meer gewend om te weten wat een oerbos is. Want alle bossen in Nederland zijn of plantage, of voor onderzoek, of voor recreatie. Maar die echte oerbossen, waar je gewoon vanaf blijft, die hebben we niet meer. Dus we weten ook niet meer wat dat is. En dat moeten we weer herontdekken. Als je geeft om de aarde, maar ook als je geeft om het voortbestaan van al die dieren, planten, maar ook mensen die daar onderdeel van zijn, maar dan moet je die natuur goed beschermen. En ook op heel veel plaatsen vanaf blijven. Heb je het idee dat het nu een goed moment is in de tijd om dit soort ideeën wat breder te verspreiden? Ja, om twee redenen. Eén, de urgentie is superhoog. De biodiversiteit staat er heel slecht voor. En zeker met alle vervuiling en klimaatverandering is het hard nodig. En twee, natuurlijk de hele ideeën van recht voor de natuur beter beschermen. Dat heeft nu eindelijk tractie gekregen. 3 jaar geleden werd ik nog uitgelachen met dit idee. En nu wordt het steeds meer gezien als een serieuze stap. Recht voor de natuur in het algemeen is de grootst groeiende vorm van recht ter wereld, volgens de VN. Dus het is echt in opkomst dat we nadenken, oké, als een bedrijf rechten heeft, mensen hebben rechten, kinderen hebben rechten, dan wordt het ook eens tijd dat die natuur ook rechten krijgt. Hoe is dat nu dan juridisch geregeld? Nou, deze twee bossen hier, op de Zandse Heuvelrug, de Heefstaatsbosbeheer gezegd, die zijn voor 50 jaar van zichzelf en daarna wordt dat stilzwijgend verlengd. En dat idee, dat vond ik natuurlijk mooi, maar tegelijkertijd, ik werk zelf ook bij een overheid en ik weet ook, ja, de overheid die verandert soms wel eens van koers. En Staatsbosbeheer is natuurlijk ook voor een deel afhankelijk van de subsidie weer van de overheid. Dus misschien verandert dat ook wel van koers. Dus misschien is het wel een heel goed idee om het ook juridisch goed vast te leggen. En ook veel meer bossen van zichzelf te creëren, niet alleen deze twee. En daarom ben ik met een club enthousiaste jongeren een stichting begonnen, Bos dat van zichzelf is. Mm-hmm. Maar eigenlijk voordat ik er al mee begon, was ik al geïnspireerd door het idee van een acte van redemptie. Want ik woon in Den Haag en ik loop daar heel geregeld door het Haagse Bos. Het bos dat ligt midden in de stad Den Haag. Eigenlijk heel bijzonder, een heel erg duur stukje grond. En waarom denk je dan, nou, waarom zijn er geen huizen of weet ik veel, musea of wat dan ook. Maar dat kan dus niet, omdat dat bos eigenlijk wordt beschermd door een acte van redemptie. En dat is eigenlijk een document, destijds nog ondertekend door Willem van Oranje tijdens de 80-jarige oorlog. Omdat men erin staat, dit bos mag nooit gekapt worden en nooit verkocht worden om gekapt te worden. Want destijds was het, zeg maar, wou het gekapt worden om de oorlogskast te spekken. Ja. En hebben de lokale bewoners gezegd, nee, we gaan dat bos voor altijd vrijkopen voor 6.000 pond. En dat hebben ze gedaan en daar hebben ze deze akte opgesteld met Willem van Oranje. En toen dacht ik, nou, dat is een supergoed idee. Kunnen we niet weer zo'n akte uitgeven? Nou, ik met een aantal juristen praatte en die zeiden, ja, voor mij kun je dat gewoon weer opnieuw opstellen. Wat een goed idee, wat revolutionair. En toen hebben we met een hele dappere notaris, Ronald, gesproken. En die zei, nou, ik ga voor jullie een nieuwe akte van redemptie anno 2023 maken. Zo gezegd, zo gedaan. Die hebben we afgelopen april gepresenteerd. En nu zijn we eigenlijk op zoek naar partijen die ook willen zeggen van, hé, ik heb een stuk bos en dan zou ik voor de eeuwigheid terug willen geven aan zichzelf. Aandeel weggevers eigenlijk, die zoeken we. Ja, mensen die weg willen geven. Ja, ja. Aan de natuur. Want het is toch bizar dat alle natuur in Nederland eigenlijk in bezit is van de mens. En dat ze niet meer vrij zijn om gewoon zelf zich te ontwikkelen zonder dat de mensen elke keer in zitten pielen omdat ze denken dat ze beter weten hoe het ecosysteem werkt dan het ecosysteem zelf. Daarom. Wacht even op mij. Ja. Kijk, hier. We kwamen net hier over het slingerpaadje tussen de bomen door. En dit stuk is dus van zichzelf. En als je ziet, ook de randen groeien ook al behoorlijk dicht. Bordje erbij, dat het inderdaad officieel een bos van zichzelf is. Mogen we er even in dat bos van zichzelf? Nou, liever niet. Het is niet de bedoeling dat we erin gaan. Dan doen we dat niet. Maar we kunnen wel hier, zeg maar bij die ingang, dus een beetje in, kunnen we wel even zitten. En dan kun je even ervaren hoe dat nou is. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of jij dat bos nou anders ervaart nu het van zichzelf is. Het heeft ook een beetje, ja, misschien doe ik heel gek nu, maar alsof je een wild dier vrijlaat. Alsof zo'n zeehond naar de, weet je, na de opvang naar de zee zwemt. Ja, zo is het. Ik vind dat je dat mooi omschrijft. Want we willen ook geen wilde natuur, we willen vrije natuur hebben. Vrij zodat het weer kan doen wat het zelf wil. Biting my tongue. Norwegian Wood van The Beatles. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, de jungle is een magische plek. Hoge bomen met lianen, prachtige bloemen, exotische dieren. Leuk voor een expeditie of een trektocht onder begeleiding. Maar wat als je er opeens alleen voor staat en moet zien te overleven? Dan zijn die hoge bomen met die hoge takken opeens levensgevaarlijk. Maar hoe overleef je de jungle? Daarover bel ik met luitenant Mike. Hij is trainingsofficier Jungle Warfare and Military Tracking bij het Korps Mariniers. Mike, een hele goede nacht. Hey, goeienacht, Jan. Goeienacht. Hey, waarom moet het leger uit Nederland ook in de jungle trainen eigenlijk? Kijk, dat is eigenlijk tweezijdig. Aan de ene kant zien we natuurlijk dat junglegebieden vooral rond een evenaar liggen. En dat zijn vaak landen die wat minder stabiel zijn. Mm-hmm. Dus de kans dat daar een conflict zich voordoet is best wel groot. Dus daar moeten we gewoon op voorbereid zijn. De andere kant van het spectrum is... Wij zeggen altijd, een militair die in de jungle kan opereren... die kan dat eigenlijk overal ter wereld. Omdat het in de jungle zo lastig is om daar gevechtsoperaties uit te voeren. Nou, als je daar aan bedreven bent, dan kun je overal de wereld wel uit de voeten. En waarom is het zo lastig dan? Het is een enorm dichtbegroeid gebied. Dus je hebt heel weinig zicht. De temperatuur speelt heel erg mee, wat het lastig maakt om te verplaatsen. Dat zijn allemaal factoren die eraan bijdragen... waardoor dat erg lastig opereren is in die omgeving. Ja, ik was er over aan het lezen en ik las... je leert ook om de jungle tegen je tegenstanders in te zetten. Wat betekent dat? Hoe doe je dat? Dat kun je bijvoorbeeld doen door jouw tegenstander... in een bepaalde positie te trekken of te lokken eigenlijk... Waarin jij van tevoren al weet dat heel lastig doorkomen is bijvoorbeeld. Waardoor zij heel weinig vrijheid van bewegen hebben. Oh ja, maar je mag natuurlijk niet te veel hierover vertellen, of wel, Mike? Nou, ik kan echt op specifieke tactieken kan ik inderdaad niet ingaan. Nee. Nee, laten we dat dan ook niet doen. Je bent dus trainingsofficier Jungle Warfare and Military Tracking. Klinkt allemaal heel duur en spannend. Hoe ziet zo'n trainingsprocedure eruit eigenlijk? Kun je ons een beetje meenemen? Mijn functie is eigenlijk tweeledig. Dus aan de ene kant leiden we mensen op in Jungle Warfare... en aan de andere kant doen we dat in Military Tracking. Maar wat betekent dat precies? Want dat is natuurlijk voor een leek als ik weet niet wat het is. Ja, nee, daar heb ik helemaal beeld bij. Jungle Warfare is daadwerkelijk dat we mensen gaan aanleren... om gevechtsoperaties uit te kunnen voeren inderdaad in jungle-terrein. Mm-hmm. En de andere kant is dan military tracking. En dat gaat meer over het herkennen van sporen en sign... dat mensen achterlaten in bepaalde gebieden. Zodat je iemand of een groep mensen kan volgen door het terrein... om ze eventueel op te sporen of op te pakken. En dat gaat dan verder dan voetstappen, kan ik me zo voorstellen? Ja, onder andere voetstappen. Dat is natuurlijk een heel groot en herkenbaar iets. Maar dat gaat inderdaad veel verder. We kunnen in principe ook zonder voetstappen kunnen we al iemand volgen. En denk dan aan gebroken takjes of een beetje zand wat net even verschoven is. Daar worden we op getraind om dat te herkennen. En op die manier kunnen we zo een groep volgen. Echt een flink oog voor detail heb je wel nodig, lijkt me. Ja, zeker, ja. Veel training. Ja. Je zegt net, het is moeilijk om oorlog te voeren in zo'n omgeving... zoals de jungle. Maar ik kan me ook voorstellen dat het redelijk gevaarlijk is... omdat er veel externe gevaren zijn. Hoe ga je daarmee om? Daar word je op voorbereid. En in jouw training krijg je daar natuurlijk verschillende lessen over hoe je daarmee moet omgaan. Die gevaren zijn bijvoorbeeld... deadfall is een heel groot gevaar in de jungle. Deadfall? Dan hebben we het over dode takken die bijvoorbeeld uit een boom naar beneden vallen. Of misschien wel hele bomen die omvallen. Mm-hmm. Iedereen die echt in een stukje ongerepte jungle geweest is... Die heeft daar wel beeld bij, die heeft dat wel een keertje gehoord. Want je hoort dagelijks, als je echt diep in de jungle bent... hoor je gewoon hele bomen hoor je omvallen. Dus dat is iets waar je continu alert op moet zijn. Ja, maar dat kun je ook niet echt voorspellen, lijkt me. Je kan het wel enigszins zien. Het is alleen zaak dat je, zodra je ergens aankomt op een locatie... dat je gewoon goed scant naar de boomtoppen. Of bijvoorbeeld dode takken te zien zijn, of bomen zonder bladeren... Dat is vaak al een groot teken dat die boom niet meer gezond is. Termietennesten kan daar ook een grote rol in spelen. Zij die hangen dan aan een boom en die termieten vreten door die boom heen... waardoor die boom zwakker wordt. En als dat soort zaken zichtbaar zijn, dan moet je op die plek vooral niet langere tijd blijven. Nee. En dan moet je naar een andere locatie gaan. Ja. En is er naast deadfall ook nog een ander groot gevaar waar jullie rekening mee moeten houden? Ja, zeker. In totaal spreken we altijd van de vier gevaren van de jungle, waarvan deadfall één is. Verder hebben we nog flash floods, de hitte en de flora en fauna in het algemeen. Oh ja, en dan bij flora en fauna komen dus ook de dieren om de hoek kijken natuurlijk. Want ja, zeker. Zijn die niet gevaarlijk voor jullie? Wat je net Hans daar tegen in de studio, en die had bijvoorbeeld dan die zat in een uitgeholde boomstam en die kwam ineens een zwarte kaiman tegen. Ja, die kans is zeker aanwezig. Over het algemeen zie je wel dat dat soort dieren vaak banger voor jou zijn dan andersom. Echter, als je bijvoorbeeld in een territorium komt van bepaalde soorten apen, dan voelen zij zich daarin bedreigd. En dan kunnen zij dus ook takken naar beneden gaan gooien. En dan kan het wel weer gevaarlijk worden. Ja. Oh ja, dat is altijd die afweging die je moet maken. Ja, zeker. Hey, jullie geven je training in Suriname, las ik. Stel, ik verdwaal in de jungle van Suriname. Ik heb geen idee hoe ik eruit kom. Welke stappen moet ik dan nemen om te kunnen overleven? Zonder oorlog, daarvoor, dan, hè? Ja, precies. Daarvoor zal je allereerst een priorisering moeten maken. En wat altijd op nummer 1 staat, is drinkwater. Okay. Dus je zal altijd moeten zorgen dat je drinkwater hebt, of in ieder geval aan drinkwater kan komen. En dat is ook wat wij onze mannen aanleren. Verschillende methodes van regenwater opvangen bijvoorbeeld. Maar ook hoe ga ik water nou zuiveren dat ik bijvoorbeeld uit een rivier haal. En hoe doe ik dat dan? Dat kan bijvoorbeeld door een eigen filter te maken met zand en met steentjes. Waar je het water doorheen laat lopen en waardoor het gezuiverd wordt. Daarnaast is koken nog altijd een optie. En wij hebben eigenlijk altijd, als we de jungle ingaan, purified taps mee. Dat zijn een soort tabletten, die kun je in het water doen. En dat reinigt het ook op een chemische manier. Oh ja, oh precies. Dan kan ik dus, oké, maar dan heb ik drinkwater. Maar dan moet ik ook nog eten. Ik moet nog plassen, ik moet nog poepen. Ik moet altijd dat soort dingen nog doen. Ja, zeker. Op de tweede plaats komt altijd, dus drinkwater is één. En op de tweede plaats is altijd het onderhouden van je fysieke gesteldheid. In het algemeen. Dus daarbij moet je denken aan zorgtijd als je bijvoorbeeld s'nachts gaat slapen, dat je dan niet je natte kleren aanhoudt, maar dat je dan het liefst iets droog aantrekt als je het bij je hebt. En anders in ieder geval jezelf opdroogt, zodat je huid ook kan herstellen. Want daar ga je ook heel snel van achteruit in fysieke gesteldheid. In de jungle is natuurlijk alles nat. Dan wel van het zweet, dan wel van de regen die valt. Ja, en het droogt ook niet meer op, kan ik me voorstellen. Nee, dat is heel lastig. Daarom werken wij altijd met twee pakken. Dus je hebt dan een wetkit en een draaikit. Dus overdag lopen wij in de wetkit. En zodra wij een aantal uurtjes gaan slapen, dan gaat die wetkit uit. Dan gaat onze draaikit aan. Die zit helemaal waterdicht verpakt. Zodat dan gedurende de nacht jouw huid weer kan herstellen. En dan 's ochtends vroeg trek je je koude, natte pak weer aan. Dat klinkt terror. Ja, alsof ik ga sporten en dan van die natte sokken de hele tijd weer aan moet trekken. Dat vind ik al erg. Maar dat moeten jullie dus met je hele natte pak. Ja, dat klopt. En het is wel weer extra lekker als je je droge pak mag aandoen. Ja, precies. Ja, dat is dan weer een soort treat. Ja, precies. Ja. En dat zat ik ook nog te denken. Want oké, dus ik heb eten, ik heb drinken, maar ik moet ook ergens slapen. Ja, zeker. Ja. De verschillende manieren van het maken van onderkomens. En dat is ook wel het mooie aan de jungle weer. Want de jungle die voorziet ook in heel veel zaken. Als je bijvoorbeeld in Nederland in het bos een onderkomen wil maken, dan zul je al gauw op zoek gaan naar een rolletje touw om een en ander aan elkaar te knopen. Mm-hmm. Maar in de jungle, daar trek je gewoon een liaan uit de boom en je hebt natuurlijk touw. En je kan daar twee stukken hout mee aan elkaar binden bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, dat dus klinkt natuurlijk makkelijker dan dat het is, maar ja, ik begrijp hem. Ja, nou, in principe voorziet de jungle in alles. Je moet alleen even weten hoe je het moet gebruiken. Ja, en daar help jij die mensen dus in. Wat is het langste dat jij eigenlijk aan één stuk door in de jungle hebt gezeten? Het langste aan één stuk door is ongeveer 3 weken. 3 weken? Dus en dan echt 3 weken in overlevingsmodus, zeg maar? Ja, dat was geen 3 weken echt pure survival. De survival bij ons die duurt 4 dagen... Dus dan wordt echt al je eten afgepakt. En dan ga je gewoon 4 dagen de jungle in om jezelf te onderhouden, zeg maar. Die 3 weken was een volledig tactisch scenario waarin we dus verschillende gevechtsoperaties hebben uitgevoerd 3 weken lang. Oh ja, Oh, ja, daar vliegt hier overigens tussendoor vliegt hier een vogel tegen de studio aan. Maar met geschrokken gezichten. Maar jij zou precies weten hoe je daarmee om moet gaan, denk ik. Ja, hier eerst meteen allemaal paniek in de studio. wat ik me nog wel afvroeg, afgezien van... kijk, voor ons is het engste dus een vogel tegen de ruit. Maar wat is het engste wat jij ooit hebt meegemaakt? Het engste, ja, dat vind ik wel een beetje een lastige vraag. Ja, want jullie mogen natuurlijk dingen niet eng vinden. Nee, dat mag wel, hoor. Oh. Maar ik zou zo 1, 2, 3 even weinig kunnen bedenken, moet ik eerlijk zeggen. Nee, geen moeilijke ontmoetingen met jaguars, rare beesten, wespen, slangen? Of ben je daar gewoon niet zo bang voor? Nee, dat ben ik op zich niet zo bang voor. Ik denk wel, het engste wat ik gezien heb, is... maar dat ging meer over iemand anders binnen onze groep... die gestoken werd door heel veel wespen. Oeh. En daar ging het even wat minder mee, want die had daar een allergische reactie op. En wat deed je toen? Dan ga je gewoon je medische protocol in. En dan wil je gewoon die vent daar zo snel mogelijk weg hebben. Dus dan dus de jungle-instructeur die daarbij is, gaat dan contact maken met het kamp. En dan zorgt hij dat er een helikopter komt om die vent met een hoist, zoals je dat dan noemt. Mm-hmm. Met een lier eigenlijk, door het bladerdek omhoog eruit te lieren. Oh ja, dus jullie waren goed voorbereid. Ja, zeker. Dat moet ook wel, hoor, in zo'n omgeving. Dat moet je wel zorgen dat de veiligheidsorganisatie erachter, die moet kloppen. En daar ligt mede een taak bij de jungle-instructeurs. Ja, ben je ooit niet goed voorbereid eigenlijk in die jungle? Dat je dacht hier hadden we beter over na moeten denken. Nou, je loopt natuurlijk wel tegen heel veel dingen aan. Vooral als je zelf nog in de opleiding zit. Mm. Dan ga je tegen heel veel dingen aanlopen die je zelf gewoon nog niet zo goed onder de knie hebt. Maar dat is natuurlijk ook het hele idee van die opleiding. Ja, precies. Dus, ja, er worden heel veel zaken in lessen worden er aangereikt. Maar de grootste leerwinst die maak je uiteindelijk als je zelf daadwerkelijk in het bos staat. En je komt erachter wat wel en niet werkt. Ja. Nou, luitenant Mike, ik wil je heel erg bedanken. Ja, mocht ik ooit ergens vastkomen te zitten in de jungle, dan weet ik in ieder geval wat ik moet doen. Ja, precies. Ja. Nee, ik wil je heel erg bedanken voor deze tips. Dan wens ik jou nog een hele fijne nacht. Ik hoop dat je nog even kunt gaan slapen of zo. Ja, zeker. Dat gaat zeker wel lukken, hoor. Oké, dat denk ik ook wel. Nou, fijne nacht nog, hè. Ja, dankjewel. Succes met de uitzending. Dankjewel. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, van luitenant Mike gaan we naar een heerlijke reep chocolade. Die heb je in de jungle denk ik niet 1, 2, 3. Maar goed, hier wel. Het is weer tijd voor de Nachtkraker namelijk. We hebben het over bijzondere ontdekkingen in de jungle. Over hoe je kunt overleven in de jungle. Maar ja, je kunt natuurlijk ook op veel meer plekken graven, dingen ontdekken. In de stad bijvoorbeeld. Maar dan kom je soms voor verrassingen te staan. Een kleine 20 jaar geleden sprak Claudia de Breij in het televisieprogramma VARA Laat met stadsarcheoloog Epco Bult. En zijn werk werd verstoord door de loop van de geschiedenis. En wat ik daarmee bedoel, dat hoor je zo wel in het fragment. De vraag van deze week is: in welke stad deed deze archeoloog zijn opgravingen? In welke stad, ik herhaal hem nog maar eens, deed deze archeoloog zijn opgravingen? Nou, luister mee. Hallo, Epco. Jullie waren bezig met opgravingen daar, op de markt. Klopt. Wat viel er te graven? We zijn 2 weken geleden begonnen met een onderzoek te doen naar een 17e eeuws kerkhof, waar zelfs ook nog graven uit de late middeleeuwen onder liggen. Die operatie was nodig omdat voor de nieuwe kerk een rij bomen wordt geplant. Daar? Op de plek waar nu zeg maar het onderzoek wordt uitgevoerd. Okay. Daarvoor was het nodig om een grondverbetering toe te passen, waardoor schoon zand voor drainage en vruchtbare grond voor de bomen moest worden ingebracht. Uh-huh. En dat zou betekenen dat er dus enkele honderden graven uitgegraven zouden moeten worden. En dat doen we dat liever middels archeologisch onderzoek, dat ook alles netjes wordt geborgen. Om daarmee ook wat te weten te komen over hoe dat met bijvoorbeeld de gezondheidstoestand in de afgelopen eeuwen gesteld was. En dus dat was leuk om te doen als archeoloog, neem ik aan. Ja, het is altijd leuk om... Het is het mooiste werk eigenlijk toch wat er is. Daarom heb ik dat vak ook gekozen, dat begrijp je. En jullie zouden over 2 dagen klaar zijn, hè? We zouden over 2 dagen klaar zijn. Alleen nu. Maar dat wisten we ook van tevoren. Hè. Er is gewoon een draaiboek aanwezig dat als er ooit wat gebeurt met het Koninklijk Huis en er komt iemand te overlijden, dan moeten een aantal maatregelen in die stad worden getroffen. Dus we hadden ook in ons protocolboek al staan dat binnen een halve dag de put dicht moest zijn. Zo. Maar heeft u niet een heel klein beetje gevloekt voor de televisie toen u het hoorde? Ik heb het niet voor de tv gehoord. Mijn moeder belde me op van, weet je dat de koning of dat prinses Juliana dood is? Ja. Toen ben ik meteen mijn boodschappen gedaan. Ik denk, ja, die put moet nu dicht. En onderweg, toen waren ze al inmiddels begonnen, maar wel op de aanwijzing ook dat er nog zeil over de graven die nog in de grond lagen zou worden gelegd. En ook onze meetpunten waar we de zaak aan inmeten, die waren al verklikt. Dus wat dat betreft hebben wij daar geen schade aan. Dus als de koningin is bijgezet, de oude koningin, ik blijf maar koningin zeggen, de oude koningin, de koningin moeder zouden ze in Engeland zeggen, dan gaat gewoon het zand weer af. Gaat zand weer af. En dan ligt gewoon dit ding nog op precies dezelfde plek waar je het hebt achtergelaten. Kopje koffie staat er nog bij. Nou nee hoor, we hadden de put verder was gewoon nog geen gereedschap meer in. Maar in principe gaan we er dan weer mee verder. Hangt een beetje vanaf hoe de rest van de inrichtingsplannen lopen. Want het zal duidelijk zijn in Pasen, dan begint ook het toeristenseizoen weer. Oh jee. En dan willen we er graag toch de markt er optimaal bij hebben liggen. Net zoals nu eigenlijk al er optimaal bij ligt. En wanneer komen dan die vier bomen? Nou ja, misschien moet dat het najaar worden, maar daar weet ik verder niks van wanneer dat wordt aangeplant nu. Oké, nou hartstikke bedankt Epco. Dankjewel en veel succes. Graag gedaan. Ja, fantastisch om te horen, hè? Claudia de Breij in het televisieprogramma Vara Laat, kleine 20 jaar geleden. Een interview met de stadsarcheoloog Epco Bult. Maar ja, ik stelde je een vraag. In welke stad deed Epco zijn werk? Laat het maar weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel even naar 0800-1121. In welke stad deed deze archeoloog Epco Bult zijn werk? Het is een fascinerend beestje. Het is een kleine witte salamander. Hij heeft geen ogen en die leeft dan in grotten in het Amazonewoud. Dat dier heet een axolotl. Ja, nooit van gehoord, maar Jungle by Night die maakte er een nummer over. En die hoorde je net. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, je hoorde net een fragment uit het televisieprogramma VARA Laat, waarin Claudia de Breij een interview had met zijn stadsarcheoloog Epco Bult. De vraag was, in welke stad deed deze archeoloog zijn opgravingen? En dat kon je aan me laten weten via de gratis NPO Radio 1-app of 0800-1121. Kon je even lekker bellen. Henny Steenbergen zegt in de app van de NPO Radio 1 Amsterdam. Sorry Henny. Zo makkelijk is het niet. Het is niet altijd Amsterdam. Dat is fout. Maar we gaan eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Laten we deze eens doen. Hele goede nacht. Met wie spreek ik? Met Anneke. Hey, Anneke, alles goed, Anneke? Ja hoor, lekker. Ja? Ja hoor. Dat je wakker bent om 4 uur? Ja. Ben je vaker wakker om 4 uur of lag je gewoon even te dwalen en dacht je, ik zet de radio aan? Ja, dus af en toe moet ik er eventjes uit voor een sanitaire stop. Oh, kijk, ja. Ja. En dan staat op de wc staat Radio 1 aan, is dat zo? Nee, zo erg is het niet. Oké. Ja, ik ken wel van die mensen die dan zo'n badkamer hebben dat je het licht aanzet en dan gaat de radio automatisch aan. Oh ja, die heb ik niet. Nee. Oké, niet zo'n luxe. Nee. Maar goed, je hebt gereageerd. Of in ieder geval, nog beter, je hebt gebeld. In welke stad deed Epco Bult zijn opgravingen? Weet je in het? Delft. In Delft, zeg jij? Ja. Oké, dat is interessant. En waarom denk je dat? Ik zag geen ander antwoord kunnen geven. Ja, je weet het gewoon hartstikke zeker. Ja, volgens mij weet je het wel dat je het goed hebt, Anneke. Ja, het kan gewoon niet anders. Nee, nou Anneke, ja, laten we maar je uit je lijden verlossen. Want je hebt het goed. Ja. Dus je krijgt een lekkere chocoladereep. Epco Bult deed inderdaad al zijn opgavingen in Delft. Ja. Ja. Ja. Ben je fan van Epco Bult of zo, dat je dit weet? Of was het gewoon... Nee, dus gewoon een weten. Oké, ja, gewoon een beetje. Ja, maar, ja. Ja, misschien ook een beetje voor mijn tijd. Ja, ik wist het niet. Maar voor mij staat het hier op een blaadje. Maar ja, een stuk makkelijker. Ja, anders zit je natuurlijk met je mond vol tanden daar. Ja, krijg ik jou aan de lijn en dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Nee. Nee, superleuk dat je belde, Anneke. En we sturen die chocoladereep zo snel mogelijk naar je op. En dat wordt allemaal geregeld achter de schermen, ja? Ja, dus ik moet nog eventjes... aan de telefoon blijven. Je moet nog heel even aan de telefoon blijven. En dan komt het verder allemaal goed. Nou, ik vind het ontzettend leuk. Tot ja, zit je trouwens... Nu we elkaar toch spreken, Anneke. Bed, ja. Oh, je ligt nog in bed? Ja. Oké. Okay. Wordt niet iedereen wakker daar? Nee, want ik woon alleen. Je woont alleen. Ja. Ja, ja, ja. Dan kun je lekker ook de radio aanzetten s'nachts natuurlijk. Ja. Ja. Maar zit je al de hele nacht te luisteren? Nee, de radio stond aan en dan word ik af en toe zwakker. Oh ja, dat is wel toevallig fijn. Toevallig dit, dus dacht ik, ah, dat is het. En dan win je ook nog eens wat. Ja, heerlijk. Nou, superleuk Anneke, ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, dankjewel. Oké, fijne nacht hè. Doei. Dank je. Nou, leuk om Anneke zo te spreken tijdens deze nacht. Die chocoladereep gaat dus haar kant op. Hebben wij nog tijd voor muziek eigenlijk? Kan het nog? Ja? Nou, doen we nog een klein stukje muziek van Randy Newman. There's a jungle out there. Disorder and confusion everywhere. No one seems to care. Will I do it? There's a jungle out there, poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do. It's amazing. People think I'm crazy, 'cause I worry all the time. If you paid attention, you'd be worried too. You better pay attention, or this world you love so much might just kill. I could be wrong now, but I don't think so, 'cause there's a jungle out there. There's a jungle out there. There's a jungle out there. Violence and brother against brother, pounding on each other like they were millionaires. It's a jungle out there. It's a jungle in here too. You gotta tap right on your phone, a microphone, the camera, checking out everything you do. Called paranoia, as the saying goes, even paranoids have enemies. One is crazy, I'm not afraid of them. They're afraid of you and me. I could be wrong, but I don't think so. Cause there's a jungle out there. There's a jungle out there. Ah, fantastische muziek toch? Randy Newman, It's a Jungle Out There. Oh, vroeger al fan van deze man. Dat ik hem hier nu mag draaien op Radio 1 is al helemaal leuk. Hey, zometeen na het nieuws van 4 uur... hoor je een interview over de rechten van inheemse volkeren. Maar dat zometeen. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De verdachte van de aanslag in Brussel gisteren is een 45-jarige man uit Tunesië. Dat meldde Franse en Belgische media op gezag van bronnen bij de politie. Hij zou illegaal in België verblijven en alles vervolgd zijn voor terrorisme. Gisteravond opende een schutter het vuur op Zweedse voetbalsupporters. 2 overleden en een taxichauffeur raakte zwaar gewond. Mogelijk gaat het om een terreurdaad. De schutter zou door Islamitische Staat zijn geïnspireerd. Waarom hij het op Zweden gemunt had, is onduidelijk. In Brussel is het hoogste niveau voor terreurdreiging van kracht. En ook in de rest van België is het dreigingsniveau verhoogd. De Amerikaanse president Biden reist woensdag naar Israël. Biden bezoekt premier Netanyahu om over de oorlog tegen Hamas te praten. De Verenigde Staten zijn bondgenoot van Israël. Eerder werd al bekend dat de VS vliegdekschepen richting Israël stuurt en het land van militaire steun voorziet. Biden reist daarna door naar Jordanië. Daar spreekt hij met de koning, de Egyptische president en de Palestijnse president Abbas. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is al enkele dagen in de regio. Hij overlegt met buurlanden over de-escalatie van het conflict. Het Israëlische leger zegt een kopstuk van Hamas te hebben gedood bij een luchtaanval op de Gazastrook. Het gaat om Osama Mazini. Hij was actief in het politieke deel van de terreurbeweging. In het verleden was hij hoofdonderhandelaar bij gijzelingen van Israëliërs door Hamas. Ook nu houdt Hamas zo'n 200 gegijzelden vast in de Gazastrook. Er is veel onduidelijkheid over hun situatie. In Zoetermeer zijn gisteravond explosies geweest bij 2 woningen. Het gaat om huizen niet ver van elkaar in de wijk Oosterheem. Beide woningen zijn ontruimd en er is flinke schade. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het weer nog. De dag begint met mist in het noorden en oosten. Verder blijft het droog en het wordt vanmiddag 12 tot 14 graden. Woensdag wordt het enkele graden warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goedemorgen. Het is dinsdag 17 oktober en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Zometeen ga ik met Shautuleo Tranamil moet ik zeggen, in gesprek over de rechten van inheemse volkeren. Maar nu eerst een paar updates van wat je vandaag kan verwachten. Vandaag viert China het 10-jarige bestaan van de nieuwe zijderoute. Het land heeft de afgelopen decennia miljarden geïnvesteerd in wegen, spoor en andere infrastructuur die China verbindt met de wereld. Bij deze viering zijn maar liefst leiders van 130 landen aanwezig. Ook Vladimir Poetin staat op de gastenlijst. Het is vandaag Wereldarmoededag. Daarom is het in Utrecht het grote stadsdiner. Honderden Utrechters kunnen op verschillende plekken samen eten. En steeds meer wereldleiders bezoeken Israël. Nu wordt ook de Duitse bondskanselier Scholz aan de lijst toegevoegd. Hij bezoekt het land vandaag en de regering in Berlijn wil duidelijk maken dat zij achter Israël staan. De nacht van BNN VARA. met Jan van Poppel. En dan nu een aflevering van Sinans Atlas. Jan Duinen emigreert naar Peru, het land waar hij al jaren ontzettend verliefd op is. Want naast de bekende plekken zoals Machu Picchu heeft dit land in Zuid-Amerika veel meer te bieden. Zo neemt Jan Duinen jou en Sinan mee naar Iquitos, een stadje midden in de Amazone. En naar het Titicaca-meer. Nou, dat klinkt fantastisch. We gaan luisteren. NPO Radio 1. BNN VARA. Atlas. Met Sinan Jan. Dag lieve luisteraars, daar ben ik weer voor deze nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Het format is bekend, in ieder geval dat hoop ik tenminste, naar 500 weken. Elke zondag reizen we met een gast naar een buitenland, ver weg of dichtbij. Elke keer met een gast, deze keer is dat Jan Duinen. Jan, welkom. Dankjewel. Jij zit hier omdat je ons hebt gemaild. Mm-hmm. En dat vind ik altijd leuk. Dat zijn altijd de meest verrassende gasten ook. Zou jij jezelf willen voorstellen aan de luisteraar? Ik ben Jan Duinen. Ik ben inmiddels 69 jaar. Afkomstig uit, geboren in Zeeland, maar 60 jaar in Bergen op Zoom gewoond. En op mijn 60ste jaar ben ik naar Peru vertrokken. Ik was namelijk getrouwd met een Peruaanse vrouw. En we hebben besloten om ons leven in Peru gewoon verder voor te zetten eigenlijk. Dus zijn we 2012 zijn we naar Peru gegaan. Heb ik 4,5 jaar gewoond ongeveer. Toen weer teruggekomen naar Nederland. Door omstandigheden. Ja. En vervolgens ben ik naar Praag gegaan om daar te werken. Ik moest heel wat geld gaan verdienen. Ja. 4 jaar in Praag gewerkt. En nu ben ik weer terug in Nederland even. En 10 januari vertrek ik weer naar Lima. Oh, weer naar Peru? Ga ik weer naar Peru en ga ik daar verder leven weer. Laat me raden waar we naartoe gaan. Tsjechië of Peru? Nou, dat is heel makkelijk gezegd. Ik heb 4 jaar in Tsjechië gewoond. Ik wil niet zeggen dat het onplezierig was. Nee. Zeker niet, maar ik heb Peru altijd gemist. Ja. Ik heb regelmatig zat ik gewoon te kijken op YouTube naar filmpjes en zo. Ik heb mijn vrienden heb ik ook nog in Peru. Ik ben er nog een paar keer geweest. Maar de laatste keer, dat was vorig jaar, net voor COVID, zou ik gaan. En 3 dagen voordat ik zou vertrekken naar Lima, sloot Peru zijn grenzen. Nee, dus toen was het klaar. Dus ja, hopen dat januari wel door kan gaan. Ik hoop het. Ja. En wanneer was je voor het eerst in Peru? Dat was in 1999. Ik wilde eigenlijk altijd al naar het oerwoud gaan. En het Amazone-oerwoud. En ja, Amazone-oerwoud, dat is in principe, denkt iedereen gelijk aan Brazilië. Maar ik bedacht mezelf op een gegeven ogenblik, 4 of 5 weken in het groen zitten is misschien wel een beetje veel van het goede. Ja. Dus toen ben ik gewoon wat verder gaan kijken. En toen kwam ik op een gegeven moment op Peru uit. Ja. En toen zag ik dat Peru zoveel meer te bieden had dan alleen oerwoud. Als je Peru kijkt, het is ingeklemd in feite tussen Ecuador, Colombia, Brazilië. Ja. En dan het zuiden heb je dan Bolivia en Chili. Ja. En de westkant heb je dan de Grote Oceaan. De kust is in feite woestijngebied. Mm-hmm. Dan kom je in de Sierra, de bergen. Met de hoge toppen van boven de 6000 meter. Zo. De hoogste, de Huascarán, 6800 meter ongeveer. En aan de andere kant daal je af via de nevelwouden. En dan kom je het Amazonebekken terecht. De helft van Peru is in feite oerwoud. Niet allemaal Amazone-oerwoud natuurlijk. Ja. De Amazone ontspringt ook in Peru ook, hè? Ja. Dat weten veel mensen, maar die ontspringt in Peru. En nou goed, dus ja. En als je dan kijkt, en ik had zoiets van, nou, en de cultuur die je daar hebt. Iedereen kent de Inca's. Ja. Hè? Kuifje de Inca's, het land van de Inca's, dat is bekend. Maar behalve de Inca's hebben er zoveel andere culturen geleefd. Ja. Zoveel andere culturen die elk gewoon hun sporen hebben achtergelaten verder. Ja. Als je een paar noemde, in het noorden, de Chachapoyas, de Mochis, de Nazca's, Lima's. Ik kan echt nog een hele poos door, serieus. En omdat natuurlijk dat kustgebied waar ze veel woonden, woestijngebied was, is heel veel bewaard gebleven. Dus je vindt daar gewoon begraafplaatsen waar mummies zitten. Mensen, ja, die mensen zijn gemummificeerd door de omstandigheden. Ja. Maar ook hun kleren hebben ze nog. Dat soort dingen meer. Fantastisch, werkelijk waar. Hoe was dat in 99? Want dan land je eigenlijk op een. Je gaat naar een land wat je eigenlijk niet kent. In ieder geval, je kent het van boeken. En, ja, ik ken het eigenlijk niet echt. Ja. Ja, je landt dan in Lima, je komt s'avonds in Lima aan. Het is donker, ik had een hostel genomen. Dan ga je zo naar je, Met een taxi heb ik toen genomen. En dan ga je naar je hostel, ga je toe. En ja, het eerste wat je opvalt is gewoon het lawaai. Gigantisch lawaai. Je komt er over een weg. En dat is nog steeds, dat is niet veranderd sinds die tijd. Fawcett heet die. Fawcett? Fawcett. Fawcett. Fawcett, ja, maar ja. Fawcett zeggen ze. Daar zeggen ze Fawcett. Druk. Druk, een lawaai, een stank, een geklaksoneer, een getoeter. Ongelooflijk. Was het ook meteen liefde op het eerste gezicht in 99? Dacht je van, nou, ik voel me hier thuis en dit is het land. Ja, het was... Hier ga ik wonen. Nee, dat had ik toen, beslist nog niet. Had ik toen beslist nog niet. Ik kende daar toch onvoldoende van eigenlijk ook. En het was gewoon een beetje mijn weg zoeken. Ik vond het allemaal heel interessant, absoluut wel. Want ik heb toen een reis gemaakt, dat heet dan ja, de Gringo Trail. Want iedereen die naar... Gringo Trail? Gringo Trail, ja. Elke toerist, of de meeste toeristen, die gaan willen naar Machu Picchu gaan. Ja. Nou, je landt altijd in Lima en naar Machu Picchu. Maak je een route, die kan linksom nemen of rechtsom nemen. Nou, dan ga je dan naar Nazca toe. Dan ga je de Nazca-lijnen kan je gaan bekijken. Nazca-lijnen, dat zijn die lijnen die je vanuit de ruimte, of in ieder geval van heel hoog, kun je dan allemaal vormen zien, toch? Of ja, nou, het is inderdaad gigantische geometrische figuren zijn het. Maar ook dierenfiguren. Ja. Vogels, apen, noem maar op. Gewoon dingen, alligator ook eens, maar ook fantastisch. Je kan ze ook zien vanuit een toren, maar dat is niet echt de beste manier. Is gewoon met een vliegtuigje gewoon naar boven te vliegen. Dan zie je het echt. Heel indrukwekkend. Maar het kan ook je maag upsetten als je zo'n klein vliegtuigje zit. Ja, maar goed. Dat heb jij gedaan, dat hoor ik. Nou, mijn maag had ik geen last van, maar ik heb wel gevlogen inderdaad een paar keer. Ja. Lijkt me indrukwekkend, hè? Het is heel indrukwekkend. Het is fantastisch. Je moet even kijken om het te herkennen, maar zodra je het ziet, dan zeg je, wauw, fantastisch. Ja. En hoe die mensen dat gedaan hebben en waarom. En want er zijn allerlei theorieën erover, weet je wel. Ja. Dat ook op een gegeven moment, Otto van Däniken geloof ik, die heeft een boek gezegd, waren de goden cosmonauten. Ja. Dat ging onder andere gingen dus over Nazca, misschien specifiek over Nazca. Ja. Dus, ja, dat ging over ufo's en... Precies. Dat ze zeiden, ja, vanuit de ruimte kan je het alleen maar zien. Dus het is daarvoor gemaakt eigenlijk. Maar dat waarschijnlijk helemaal niet. Waarschijnlijk helemaal niet eigenlijk. Nee. Nou, dan gaan de mensen meestal naar het Titicacameer. Hoogst bevaarbare meer ter wereld, ongeveer 3800 meter. Echt heel erg mooi. Kan je gewoon wat dorpjes bezoeken daar. Ja, en dan gaan ze naar Cusco, gaan ze door. En Cusco, dat is de oude Inca-hoofdstad. Echt een hele mooie, aparte stad. Hele mooie sfeer heerst daar ook verder. Jij moet voor het toerismebureau in Peru werken. Ik wilde nu al meteen naartoe. Het is echt een fantastisch land, werkelijk waar. Maar we waren op route. Ja, we zaten in Cusco. En van Cusco gaan dan de meeste mensen naar Machu Picchu toe. Ja. En dan kan je op verschillende manieren naartoe gaan. Je kan gewoon te voet naartoe gaan. De Inca Trail gaan lopen. Ja. Van 2 tot 4 dagen, geloof ik, is het. 2 tot 4 dagen? Lopen, ja. Kun je ook anders daar naartoe? Ja, dat kan ook. Dat heb ik ook, heb ik zelf ook gedaan. Je kan er ook met de trein daar naartoe. Okay. En dan heb je treinen in verschillende variaties. Heb je van een simpele toeristentrein of een local trein. Toen kon je nog de local trein nemen. Dat kost bijna niks. Ja. Ja, tot op een gegeven moment de Andean Express heet die, geloof ik. Daar zit je werken, zit er een bandje, speelt er binnenin. Oh. Krijg je obers die gewoon je maaltijd komen serveren. Maar daar betaal je ook voor. Ja. Daar Herm Bingham heet die trouwens, Herm Bingham. Ja. Maar daar betaal je dan ook voor. Dus ik zat dus in die local trein. En daar werd toen een tijd, er komen vrouwtjes komen naar binnen toe. Die gaan eten verkopen, weet je wel. Wat grappig. Ja, dat was gezellig. Het was echt leuk. En toen kwam je eraan? En dan kom je in dingen zo op een gegeven moment, kom je dan in Aguascalientes. Dat is onder Machu Picchu. Wat ik toen gedaan heb, ik heb daar gewoon een hostelletje genomen. Want veel mensen gaan dan gelijk naar boven toe. Maar goed, veel mensen gaan dan gelijk naar boven. Betekent gewoon dat het hartstikke druk is. Ja. Daar heb ik geen zin in. Dus ik heb een hostelletje genomen. Ik ben gewoon de volgende dag zo vroeg mogelijk naar boven. En dan kan gewoon met de busje ook te voet gaan, als je wilt. Hoeveel kilometer? Nou, het is niet zo ver is het, maar het is wel heel steil. En het heeft ook geen toegevoegde waarde. Want elke keer kom je die bus tegen. Dus je loopt jezelf te zwoegen naar boven toe. En elke keer komen die bussen voorbij. Moet je stoppen voor de bus. Ja. In hoeveel tijd denk je dat ik boven ben? Dat jij boven bent? Nou, je Achillespees. Nee, daar heb ik al heel lang last van. Ja, nee, daarom. Moet je elkaar beter gewoon niet doen. Gewoon niet doen. Gewoon die bus pakken. Dus je hebt heel vroeg bij je naar boven gegaan? Ja. En dat is fantastisch. Dan kom je op een gegeven moment, als een van de eerste, kom je binnen. En wat ik gedaan heb, ik ging naar een plek toe waar je gewoon over Machu Picchu heen kijkt. En dan zie je op een gegeven moment trekken de wolken trekken weg. En dan komen die zonnestralen en dan wauw, dat is magisch. Ja, het moet magisch geloof zijn. Want, me, ja, echt is ik magisch, geloof dat serieus. Ja, want die foto's zijn altijd fantastisch. En, ja. Dus dat moet je wel, dat is zo'n bucketlist ding. Hoor ik. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En, maar daarom gaan de mensen nemen ook vaak die Gringo Trail, die route eigenlijk. Want aan de andere kant is in het noorden van Peru is ook vreselijk, echt waar vreselijk veel te zien ook. Ja, ja. Daar heb je een ding, daar heeft het volk de Chachapoyas geleefd onder andere. Die hadden een stad, Quilap. Ook op de top van een berg. Het is een ruïne, maar het ziet er heel goed uit. Ze noemen dat Machu Picchu van het noorden. Maar niemand gaat er naartoe. Want als mensen naar Peru gaan, gaan ze naar Machu Picchu. Ja. En vervolgens zeggen we, volgend jaar gaan we ergens anders naartoe. Of zo, weet je wel. Ja, ja, precies. Dan hebben we dat afgevinkt. We hebben Peru afgevinkt. Ja. Maar het noorden heeft ook zoveel te bieden ook eigenlijk. Dus het land heeft heel veel te bieden dan alleen maar Machu Picchu. En. Ja, veel, absoluut. Ja. Absoluut. Wat vind jij nou een mooie stad, Jan? Lima, zei je, is mooi, hè? Nou, Lima... Ik hou van Lima vanwege de diversiteit. Vanwege de verschillende wijken, verschillende dingen. Maar dynamische stad. Ja, dynamisch is het wel. Maar is het nou architectonisch mooi? Ja, het centrum heb je gewoon, de Plaza de Armas, Plaza San Martín, heb je gewoon een mooie oude gebouwen en zo. Maar daaromheen heb je al heel gauw, heb je gewoon wat rommelig gebouw en zo verder. En Lima is natuurlijk gigantisch gegroeid. Ja. Het was op zich wel natuurlijk de hoofdstad, een grote stad. Maar op een gegeven moment hebben we een enorme trek gekregen vanuit het platteland, met name vanuit de bergen, naar Lima toe. Daar de mensen gewoon een betere toekomst zochten. Ja, ja, want natuurlijk in de bergen is het leven hard. Ja? En in Lima, dat zagen ze als beloofde land. Nou, toen kwam de Sendero Luminoso nog. Er ligt een pad, die verzetsbeweging. Die heeft echt behoorlijk huis gehouden op het platteland van Peru eigenlijk. Nou, dus toen zijn ook veel mensen gevlucht naar Lima. Dus het is in no time is het gigantisch uitgebreid groot geworden. En die gebouwen zijn niet altijd even mooi. Is gewoon veel, veel rommelig en zo. Maar het leeft wel. Ja. Kijk, het leeft wel. Natuurlijk, architectonisch is het helemaal niks, maar het leeft wel. Wat vind jij de mooiste plek, de stad? Nou vind ik eigenlijk langs de kust, langs de Malecón. Het is prachtig om begeleid langs de Malecón te zitten en daar de zon onder te zien gaan in de zee. Ja. Dat is fantastisch. En dat vinden heel veel mensen. Dat vind ik echt heel erg mooi. En voor de rest loop ik. Ik hou graag van wandelen, van lopen door de stad heen. Ja. Ik doe dat vaak op een zondagmiddag. En dan begon de bus naar het centrum toe en dan ging ik gewoon lopen. Gewoon wandelen. Gewoon lopen, lopen, lopen, straten en straat in, straat uit. Nou, op een gegeven moment ging ik er wat drinken, wat eten of zo. En dan ging ik weer terug. Is het moeilijk, die overgang van zo'n levendige, dynamisch land, want dat is het, met al die kleuren en geuren en het mooie weer, om dan in het, laten we zeggen, het lockdown Nederland te zitten met gauw weer in een zondag waar iedereen thuis op de bank ligt tv te kijken, weinig leven op straat. Ja, maar goed, ja, toen ik terugkwam uit Peru, toen ben ik bij mijn dochter gewoond, een poosje. Ja, maar daar hadden we op zich deden we ook wel ons ding eigenlijk wel. En dat was natuurlijk nog voor corona. Ja. Ik ben dus eind 2016 ben ik teruggekomen. Ik heb tot 2017, tot oktober 2017 heb ik weer haar gewoond. Ja. En toen ben ik naar Praag toe gegaan. En dat corona gebeuren, ja, dat was natuurlijk vanaf begin vorig jaar eigenlijk zo'n beetje. Ja. Nee, dus ik heb gewoon, laat ik zeggen, bij mijn dochter hebben we ook wat nodig ondernomen en zo verder. Dat is absoluut wel. Absoluut wel. Hebben wij een goed beeld van het land hier in Nederland? Nee. Nee, nauwelijks, denk ik. Maar in zijn algemeenheid denk ik niet, hoor. Want ik bedoel te zeggen, als op een gegeven moment Zuid-Amerika in het nieuws is, dan is het vaak, gaat het over, ja, het gaat over Brazilië uiteraard. Ja. Ja, Argentinië komt, zijn economie komt toch naar voren. Dan hebben we Colombia met zijn problemen, met zijn varken en dingen. Venezuela niet te vergeten. Ja. En Peru hoor je dus eigenlijk nooit. Nee, klopt. Hoor je eigenlijk nooit. Klopt, dat is zo'n land waar je weinig van hoort ook. Ja, en één aspect wordt in Nederland ook echt heel zwaar onderbelicht eigenlijk. En dat is ook een van mijn hobby's, is Peruaanse eten. Ja, ik was niet zo kapot van Colombiaans eten. Nou, maar Peruaans eten... Ik heb het gehoord. ...is heel wat anders. Ja. Dat is werkelijk waar. Ja, Colombiaans eten ken ik overigens niet. Nee. Maar Peruaans eten... Ik heb nog nooit zo slecht gegeten. Ja, al die mensen die liefde voor Colombia hebben, die zeggen, ja, dat heb je nu ook al 100 keer op radio verteld. Maar het is echt. Ik heb nog nooit zo'n slechte keuken meegemaakt in mijn hele leven. Ja, ik durf niet over de Colombiaanse keuken. Maar waarin verschilt de Peruaanse, zeg maar? Wat kenmerkt de keuken? In elk geval diversiteit. Mm-hmm. De Peruaanse keuken is niet gewoon één keuken. Het bestaat uit een groot aantal verschillende invloeden. Invloeden de oorspronkelijke keuken Andina. Mm-hmm. Maar daarnaast, op een gegeven moment, de Spanjaarden zijn er gekomen. Ja, de Spanjaarden hebben op een gegeven moment slaafgemaakte meegenomen, Afrikanen. Ja, die een keuken meegenomen. Er zijn Chinezen gekomen, Japanners gekomen. Een soort fusion keuken. Exact. Als je kijkt gewoon dus die verschillende invloeden, de verschillende volken. En als je kijkt naar de producten die je hebt in Peru. Hè, de zee met alle visschalen en schelpdieren. De Sierra met zijn aardappelen. Ja. En aan de andere kant Amazonegebied met zijn rijkdom aan eten. Nou, gooi dat alles bij elkaar, met die volken bij elkaar. Dan heb je gewoon de Fusion Kitchen van la lettre. Ja, ja. Dat is werkelijk waar, echt waar. Wat is jouw favoriete gerecht? Ik heb niet echt één favoriet. Ja, arroz con mariscos. Ja, die maak ik zelf thuis nog. In Praag deed je zelfs maken. En wat is dat voor een gerecht, joh? Dat is eigenlijk gewoon een rijstgerecht met ají amarillo. Want dat is een van de dingen van de Peruaanse keuken. Belangrijke ají's, de pepers. Pepers komen oorspronkelijk ook uit Peru. Voordat ze naar Azië gingen. Zijn van de Spanje naar Azië. Maar goed, de ají's, de pepers zijn heel erg belangrijk. En ají amarillo, maak je een pasta maak je daarvan. En dan met rijst. En dan met schalen en schelpdieren. Even kort in de bocht. En dan wat coulant, wat koriander erbij. Heb je fantastisch gerecht. Zijn het hete pepers? Die ají amarillo is niet zo heet. Want ik hou zelf ook niet van dat echte hete. Je hebt al hete pepers. Je hebt zo'n 400 verschillende soorten pepers, heb je, geloof ik. Ja. Of het een peper een rocoto is best wel pittig. En de charapita, dat is een klein pepertje uit de Amazone. Zo'n klein dingetje is dat. Ik weet niet of een peper misschien een besje meer. Maar echt heel erg heet. Daar hou ik ook echt niet van. Heb je dat wel eens gegeten? Dat ik heb wel eens een keer een charapita heb ik wel eens gegeten, ja. Maar ook weer uitgespuugd. Ook wel als je praat over de Amazone eten. Ook, wat ze daar ook hebben is suri. Dat zijn van die maden. Dat zijn maden die leven in een palmboom, een speciale palmboom. En die oogsten ze dan. En die kan je dan eten. Die roosteren zo. Ja. En hoe smaakt dat? Ja, een beetje kauwgomachtig. Ja. Het is jaren geleden dat ik dat een keer gegeten, om een keer gegeten te hebben dan ook, hoor. Ja. Dus ja, nee. Maar voor de rest, een signature dish is in feite ceviche. Dat is gewoon witvis, rauwe witvis, gegaarde limoensap met wat peper erbij, wat ui erbij. Klinkt goed. Ja, wat kamotten, zoete aardappel, wat choclo, stukje mais erbij, gewoon verder. Dat is echt heerlijk. En daar zie je dus ook de invloeden van die verschillende keuken. Want ceviche bestaat al duizenden jaren in feite, of minimaal 1000 jaar. Maar dat werd dan die vis gegaard in limoensap en dat bleef dan een poos liggen. De Japanners hebben gezegd, nee. Je moet het gewoon kort garen. Dus het wordt maar kort gegaard. En dan is het veel, veel lekkerder, veel smaakvoller is het eigenlijk. Ja, ja. Ja. Jan, hoe is het politiek in Peru? Is het rustig? Is het stabiel? De politiek, we hebben pas geleden presidentsverkiezingen gehad. Toen is er een president verkozen. Die komt uit het binnenland, Cajamarca, uit het noorden van Peru. En die moest de verkiezingen tegen Keiko Fujimori voeren uiteindelijk. Ja. Die is toch heel lang aan de macht geweest, toch, Fujimori? Ja, of valt mee? Dat is de oude Fujimori. Oh, oké, ja. Die heeft inderdaad, zeg maar, het licht een pad verslagen. Maar die heeft daar op een gegeven moment dermate mensenrechten schendingen gedaan, dat hij op een gegeven moment voor een rechtbank is gekomen. En die is veroordeeld. Die zit dus in de gevangenis. Die zit nog steeds in de gevangenis? Die zit nog steeds in de gevangenis, ja. Nog steeds. En een van zijn dochters, Keiko Fujimori, die is ook in het parlement terechtgekomen. En een van haar, belangrijkste dingen was om te zorgen, als ik gekozen word, het eerste wat ik doe is mijn vader vrijlaten. Ja. Kan ik vanuit familieoogpunt ook iets van begrijpen? Kan ik het begrijpen? Maar ja, uit juridisch, legaal oogpunt, in feite niet. Ja. Maar goed, in elk geval, de verkiezingen die we pas geleden hebben gehad, toen die man het kan gemaakt, is ze namelijk even kwijt, hoor. Mm-hmm. Heb ik wel ergens, maar ben ik. Daar zie je op een gegeven moment de tegenstelling tussen Lima en het platteland. Platteland en op een gegeven moment ook het feit dat die man gekleurd was. Mm-hmm. Want dat heb je in Peru, heb je best ook wel hier en daar een behoorlijk wat racisme toch wel. Je ziet dat op een gegeven ogenblik dat alle posities, of veel posities, hoge posities ingenomen worden door mensen met een witte huidskleur. Dat heb je sowieso. En dat was ook een heel ding dat op een gegeven moment, dat alle mensen die nooit op Keiko Fujimori zouden hebben gestemd, opeens op haar gingen stemmen. Maar met de hakken over de sloot is die man uit Cajamarca is president geworden. Maar er is gewoon een democratisch systeem met de congres, met de senaat verder, et cetera. Dat betekent dat je wel een democratie hebt. Maar daarnaast heb je gewoon een hele hoop corruptie gewoon verder. Ja. En wat je ook hebt, en heb ik. Zie je dat in het dagelijks leven terug? De corruptie bijvoorbeeld? Ambtenaren, politie, in de bureaucratie. Je weet het gewoon. Ik heb het zelf als klein, heel klein meegemaakt. Ja. Dat ik aangifte ging doen op een gegeven moment. Dat iets voor mij gestolen was. En op een gegeven moment moest die aangifte geprint worden. En toen zei hij, mijn dienst zit erop. Je moet morgen maar terugkomen. En toen zei ik, misschien kan ik het vandaag al voor elkaar krijgen. Ik zeg, oké. Wilde gewoon geld. Dus ik geef hem gewoon een biljetje, geef hem gewoon verder. En hij hoefde alleen maar op knopje te drukken. Dat ding eruit. We moesten allebei lachen, hoor. Ik moest lachen, ik moest echt, ja, daar moet ik echt op lachen. Dan. Hij ook wel. Hè? Maar nou, dat soort dingen. En ik heb ook wel eens meegemaakt, maar dat corruptie is, weet ik niet. Dat was in Moyobamba, en maar was meer in het noorden was dat. Op een gegeven moment, als je daar dus met een taxi over de weg rijdt, dan kom je op een gegeven moment gewoon roadblocks tegen. Dat zijn ex-militairen, ja, die op een gegeven moment een centje moeten bijverdienen. En die hebben zich gestoken in een zwart uniform. Die staan er met shotguns en weet ik veel wat dan ook. En die vragen je vriendelijk of je een bijdrage wil leveren aan de veiligheid van de weg. Want zij zeggen, wij bewaken de veiligheid van deze weg. En wil je dan een bijdrage leveren? Je hoeft niet, hoor. Als je het niet doet, is het ook goed. Maar eigenlijk vinden ze het verstel. Dus dan geef je wat geld. Hè? Nou, oké, en dan een goede reis verder. Maar het is ook gebeurd op de weg dat dat verhaal ging rond. Was op de weg van Tarapoto, dat is ook een plaats in de buurt, naar Moyobamba. Het was op een avond, op een vrijdagavond, ja, is daar een bus overvallen. En werd alle passagiers beroofd, et cetera. Op diezelfde avond waren die gasten dus niet op de weg. En wat nou het verhaal is, ja, die gasten waren niet op de weg, want het waren de rovers. Dat waren die gasten die die bus beroofd die hebben. Die bus hadden beroofd. Ja, die bus beroofd hebben. Ja. He, dus goed, ja, of dat dan corruptie is, dat weet ik niet. Maar het is in elk geval, ja, die zit er wel tegenaan. Maar er is corruptie, dat Odebrecht-schandaal wat je in Brazilië hebt gehad. Ja. Dat heeft in Peru ook heel veel dingen. Er zijn 4 of 5 presidenten zijn daarvoor in feite af moeten treden en worden er vervolgd ook. Ja, ja. He, dus. Jan, wat kunnen we nou van een Peruaan leren hier in Nederland? Nou, ik denk, een van de dingen is het accepteren van dingen zoals ze zijn. In moeilijke omstandigheden, maar tegelijkertijd zorgen dat je overleeft. Maar overleeft op een grimmige manier, maar op een positieve manier. Zoek gewoon het positieve uit de ellende waar je zit. En dat is een van de dingen, ja, waar Peruanen goed in zijn. Dat komt natuurlijk ook omdat een belangrijk gedeelte van de bevolking heeft niet onder bestaansminimum, maar leeft op een vrij laag niveau. Dus dat is een kwestie altijd al van overleven. Ja. Maar dat geeft ze ook wel de kracht om het ook te doen. Ja. Om het om te overleven. Maar op een positieve manier. Ja? Elke keer het eten. Echte liefde voor het eten. Dat is echt waar, afgezien van de 5 keer over die Peruaanse keuken gevarieerd. Ja. Als je in een taxi zit bijvoorbeeld. Is het langer in een taxi. En nou, dat gaat gegarandeerd. Want ze vaak over voetbal. En ze weten veel meer over Nederlandse voetbal dan ik. Ja. Ja? Maar gaat ook mee. Wat vind je van het Peruaanse eten? Nou, als je dan maar dit geeft, dan gaan ze gelijk op door. En dan is het, ja, en wat vind je het lekkerste? En dan zeg ik, ja, dat, maar dan komt die chauffeur toevallig oorspronkelijk de andere deel van het land. Dan zeg ik, nee, bij ons is het veel beter, zus en zo. Ja, eten. Eten, ze heel veel met eten bezig. Ja. Echt, absoluut. Ik ook. Ja? Ja? Ja, ja, vooral van goed eten. Ja. Jan, jij hebt ook nog een geluid meegenomen. Ja. Wil jij dat even inleiden? Nou, dat is eigenlijk een geluid dat komt uit Iquitos. En Iquitos is een stad in het midden van de Amazone. Je kan er alleen maar komen of per boot of met een vliegtuig. Er zijn dus geen echte wegen gaan daar naartoe. Gelukkig, kan ik zeggen. Ja. Wonen 400.000 mensen ongeveer. Dat is best veel. Ja, dat is best wel groot op zich. En het vervoermiddel daar is de mototaxi. Alles gebeurt er met mototaxis. Het vervoer van mensen, vervoer van spullen, noem maar op. En als je dan, en die opname heb ik gemaakt op een gegeven moment op de Plaza de Armas van Iquitos. Op een kruispunt. En dan hoor je die mototaxis. Stoplicht gaat op groen, gaan ze rijden. Dan gaat anders toch. Fantastisch, werkelijk waar. Het is een hels kabaal. Maar ja, ik mag dat geluid wel. En vertel eens iets meer over die stad. 400.000 mensen ja, in de Amazone. Hè? Het is een hele aparte stad, is het. Die stad is eigenlijk rijk geworden door de rubberteelt in de tijd. Daar zijn op een gegeven moment, dat was toen de jaren 20, denk ik, van de vorige eeuw, zoiets ongeveer. En nou, daar werd enorm veel geld verdiend door die rubberbaronnen. En die hebben dus ook prachtige huizen neergezet ook. Met geglazuurde tegels, noem maar op. Er staat ook een Casa de Fierro. Dat is een huis waarvan ze zeggen dat ontworpen is door Gustave Eiffel. Ja, die Eiffeltoren heeft ontworpen gebouwd. En nou, de mensen wisten van gekkigheid gewoon die rubberbron. Hè. Van gekkigheid niet wat ze met die geld moesten doen. Die haalden operazangers uit Europa. De kleren werden uit Europa werden gekocht daar. Maar werden ook daar gewassen. Dat soort dingen meer. Maar het kwam met een prijs. Ze hebben om die rubber te telen, hebben ze op een gruwelijke manier misbruik gemaakt van de Indianen die daar woonden. Ja. Echt waar, dat is ongelooflijk. Dat is met geen pen te beschrijven. Het was niet eens normaal. Het was gewoon. Ja. Er werd van. Ja, ze moesten van alles doen om een rubber te leveren. Als ze niet deden, stonden er gewoon gruwelijke straffen op. Ja. En dat is wel ja, de zwarte bladzijde van dat hele gebeuren wel. Maar het is op zich een mooie stad. Het ligt aan de rivier. Rivier de Marañón ligt dat. Dus je hebt daar ook een balkon heb je daar. Daar kan je prachtig, kijk je zo uit over het water. Zie je aan de andere kant zie je het oerwoud zo. Dat is fantastisch, werkelijk waar. Werkelijk waar. Ik ken echt niemand die zo gepassioneerd over... Nee, maar het is zo. We maken al anderhalf jaar dit programma. Maar ja. Ik bedoel, iedereen die nu naar dit radioprogramma luistert... die gaat, hoop ik, heel snel richting Peru. Je hebt mij in ieder geval zo geenthousiasmeerd... dat het nu heel hoog op mijn lijstje staat. Misschien kom ik je wel opzoeken daar, Jan. Je bent welkom, absoluut. Jan, dank je wel voor dit mooie gesprek. Ik wens je eigenlijk een goede reis. Wanneer wil je vertrekken? 10 januari. 10 januari. Nou, ik hoop dat het lukt. Ik hoop het ook. Dank je wel, graag gedaan. Nou, dank je wel. Lieve luisteraars, dank je wel. En tot volgende week bij Sinans Atlas. Sultana met Jungle hoorde hier op NPO Radio 1. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, een flinke teleurstelling voor de inheemse bevolking van Australië. Meer dan 60% stemde nee tegen het voorstel om de Aboriginal en Straat Torres bevolking te erkennen in de grondwet. Inheemse volken over de hele wereld vechten al een lange tijd om rechten te krijgen in hun land. Maar dat wordt ze steeds weer ontzegd, met grote gevolgen van dien. Maar hoe kan het dat deze groepen maar geen rechten krijgen? En waarom is het wel enorm belangrijk? Daarover ga ik in gesprek met Shautuleo Tranamil. Zij hoort zelf bij de inheemse bevolkingsgroep uit Chili, Mapuche Pehuenches, is medeoprichter van Arales, een pandecoloniaal netwerk voor decolonisatie van inheemse volkeren. Shautuleo, een hele goede nacht. Goedenacht. Hallo. Jij zei voor de uitzending dat je voor dit onderwerp altijd wel wakker gemaakt mag worden. Waarom is dit zo ontzettend belangrijk voor jou? Nou, voor mij, ik vind het wel echt heel grappig, want ik zeg het wel heel stoer van, je kan me echt een drie uur s'nachts wakker maken. En nu ben ik hier. Dus, ja, dan wordt het ook gedaan walk ook. Walk the talk. Ja. Nou, voor mij is het echt belangrijk, omdat het gaat om iets heel essentieels. Het gaat om het verdedigen van leven. Het gaat om mijn familie. Het gaat om de familie van mijn vrienden. Het gaat eigenlijk best wel veel over iets wat heel dichtbij mij ligt. En ja, als er iets is wat je heel erg dierbaar is, dan ga je er natuurlijk voor strijden dat het mag blijven bestaan. En op die manier zet ik me hiervoor in. En ik merk ook dat het zowel internationaal als nationaal, je hebt allerlei soorten vlakken waar je kan inzetten. Maar ja, nu begin ik ook heel erg in Nederland mee in te zetten. Mm-hmm. Ja, want je bent zelf onderdeel van, en ik hoop dat ik dat goed uitspreek, Mapuche Pehuenches, spreek ik dat goed uit? Echt hartstikke goed. Oké. Okay. Ja, het is een inheemse bevolkingsgroep in Chili. Daar ben je dus onderdeel van, maar ben je daar ook opgegroeid? Ja. Nee, dat is dus ook iets wat, als je echt kijkt naar klimaatcrisis, heel vaak hebben we het over technologische gesprekken. Dus CO2-uitstoot of de fossiele brandstoffen. Maar zelden spreken we over de impact van de klimaatcrisis op families. De impact van hoe dat uiteindelijk dan ook families kapot heeft gemaakt. En uiteindelijk is natuurlijk alles gekoloniseerd. En Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, maar ook Chili. Mm-hmm. En veel kinderen werden op basis van het idee van we moeten ze allemaal meenemen. We moeten ze toch wel christelijk maken. We moeten ze zorgen dat ze wat meer morele normen, waarden krijgen. Heel veel kinderen zijn meegenomen met die doelstellingen. En uiteindelijk is dat een onderdeel geworden van hun genocide, van de culturele genocide. Mm-hmm. Even voor de duidelijkheid, wat heeft dat te maken met de klimaatcrisis? Want daarmee begon je antwoord. Ja, de klimaatcrisis is natuurlijk het idee van we komen binnen en we pakken wat we pakken kunnen. En de goud is meegenomen, zilver is meegenomen, natuurlijk olie wordt meegenomen, lithium wordt meegenomen. Om te zorgen dat... Ik was even aan het zoeken naar waar je op doelde, maar je doelt op de grondstoffen die er nodig voor zijn om mogelijke duurzame oplossingen... De lokale bevolking, die is er natuurlijk. En hoe krijg je de lokale bevolking monddood? Door de nieuwe generaties weg te nemen. Dus de nieuwe generaties worden meegenomen. En zo zijn er echt duizenden kinderen meegenomen. Die zijn meegenomen om naar de kostscholen te gaan. Meegenomen voor illegale adoptie. Meegenomen om gewoon helaas toch vermoord te worden. En dat is dus uiteindelijk waardoor nog maar 5% van de gehele wereldbevolking inheems is. Daar zitten dus hele tactieken achter. Waaronder dus het meenemen van kinderen. En dat is bij jou ook gebeurd? Ja, precies. En ik ben dus een van de kinderen. En dat noem je dus de stolen generation. Er is zelfs een term voor. Dat is natuurlijk wel... Het begon ergens. En het begon natuurlijk in 1492. En wat was het toen? Dat was de dag dat Columbus zogenaamd Amerika ontdekte. Mm-hmm. En op deze wijze kwam natuurlijk het idee van... Wow, het is hier goud. Het is hier alles te vinden. We moeten het meenemen. Dit is ons land nu. Dit is nu onze wereld. En uiteindelijk kwam natuurlijk kolonisatie uit. En er woonden gewoon mensen. En die mensen zijn helaas door genocide omgekomen. Ja, Ja, je noemt het genocide. Is dat een term die vaak gebruikt wordt als het gaat om inheemse volkeren? Nee, helaas niet. Het is goed dat je het opmerkt. Want wij kennen natuurlijk de Holocaust. Dat zien wij als een genocide. Maar zelden worden andere massamoorden meegenomen. En als je het statistisch bekijkt, dan is de inheemse genocide de grootste van die we ooit hebben meegemaakt in de geschiedenis. Mm-hmm. Ja, voel je jezelf nog heel erg verbonden? Want je vertelt er heel gepassioneerd over. Hè? Voel je jezelf nog heel erg verbonden met die Mapuche Pehuenche? Ja, zeker. Ik was gelukkig jong toen ik mijn familie weer terugvond. En dat was ook heel fijn, want je merkte echt van... jee, je kan het kind wel uit de omgeving trekken. Maar de cultuur verdwijnt nooit uit het kind. En ik vond dat een hele fijne manier van denken ook. Dat voor mijn gevoel was mijn moeder nooit weg geweest. En mijn moeder had zelf het gevoel dat ik nooit was weg geweest bij haar. Enkel een pauze. En we hebben het opgepakt. En we gaan ook... ik leer echt, net als dat heel veel inheemsen dat bij zichzelf doen. Een soort reclaim. Dus je kijkt opnieuw naar jezelf. En je verhoudt jezelf tot de identiteit. En de gemeenschap waar je toe behoort. Ja, hoe komt dat, denk je, dat gevoel zo sterk is? Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met iets voorouderlijks. Je kan bijna zeggen iets oers. Het gevoel dat er iets is wat zo erg jou verbindt tot de omgeving, tot de natuur. Maar ook tot je cultuur. Als ik bijvoorbeeld de taal hoor of ik hoor de muziek, dan gaat het echt door mijn ziel. Het is echt iets van wow, het is een soort herkenning. En ik denk dat die herkenning wel heel belangrijk is om uiteindelijk dan ook je weg weer terug te vinden. Ja, en uiteindelijk heb je dus je moeder weer gevonden. Na hoeveel jaar was dat? Oh, ik was op de middelbare school. Okay. En dan ben je nog zo jong, echt nog. Maar hoe was dat? Ja, ik kan me het niet voorstellen, maar probeer het eens uit te leggen. Hoe was die ontmoeting? Oh, die ontmoeting was eigenlijk, zoals je dat zou zien, als een puber iets doet. Van het gaat alle kanten uit. En ik merk nu, als ik nu kijk met hoe ik nu met mijn moeder ben, is het ook weer heel anders. Oh ja. Dus het heeft ook te maken, denk ik, met hoe lang of hoe oud je bent. En waar je dan ook eigenlijk naartoe wil gaan. En nu ben ik echt gewoon blij dat ik zoveel gelijkenissen heb in mijn werk en het werk van haar. Het is echt twee druppels water. Ja, want wat doet je moeder, even kort? Zij was onder andere een van de lobbyisten voor de declaratie van de rechten van inheemse volken. Ah, precies. Ja, dat raakt natuurlijk enorm aan wat jij doet. Ja, en ik was toen echt... ik liep met haar mee toen ze dat deed in Barcelona. Dus ik was gewoon een paar weken in Barcelona. Ik mocht al die inheemse ontmoeten. En dat was voor mij... het startpunt van ja, als ik echt iets wil doen met mijn leven, dan wil ik dit gaan doen. Ja, je zet je nu hard in, hè, voor de rechten van inheemse volken. Ik stipte het net al even kort aan, die nederlaag van het referendum uit Australië, ja. Waarbij het natuurlijk ook ging over het toedichten van rechten aan inheemse volkeren daar. Hoe voel jij je als je dat hoort? Met welke oren luister je daarnaar, zo'n uitkomst? Ja, het is een patroon. In Chili gebeurt het, in heel veel landen is dat gewoon, in Suriname ook trouwens, het niet erkennen van inheemse volkeren in je grondwet. Ik kan me daar geen voorstelling van maken dat je mensen het burgerrecht ontzegt. Het gevoel dat je onderdeel bent van een land en dat je mag zijn wie je bent en dat de identiteit daarin centraal wordt gezet. Ik kan me geen voorstelling maken dat een land tot zoiets in staat is. Maar 62% van de Australiërs vindt dit gewoon niet kunnen. Je mag niet inheems zijn of dat mag niet in de grondwet worden verankerd. En dat zie je in Chili, dat zie je in Suriname. Wel zie je natuurlijk ook dat in andere landen misschien ze wel in de grondwet bestaan. Maar er wordt geen acht op geslagen. Er wordt weinig mee gedaan. Het wordt niet gerespecteerd. Dus het is een heel dubbel gevoel wat ik erbij krijg als ik het hoor. Ja. Het is net alsof je denkt van... waarom blijft dat racisme nog zo lang bestaan? Dat is echt een vraagstuk die ik mezelf echt afvraag. Ja, even kort door de bocht hoor, deze vraag. Maar waarom is het zo belangrijk dat ze in de wet worden opgenomen? Wat is het gevolg als het niet gebeurt? Laten we het zo zeggen. Nou, ik noemde al zelf heel kort klimaatcrisis. En ik denk dat veel mensen die link nog niet leggen. Dus de klimaatcrisis is een koloniale crisis. En dan heb je het dus over de grondstoffen die we nodig hebben voor de duurzame energietransitie. Ja, precies. Dus als je nu kijkt naar de gehele wereldbevolking, nog maar 5% is over van alles wat inheems is. De grap van de EU is, wij beschermen 80% van de werelds biodiversiteit wereldwijd. Dus die 5% hebben een bepaalde kennis in zich, hebben bepaalde tools bij zich, hebben inzichten die ontzettend waardevol zijn voor het behoud van wat wij ook willen. Dus op die manier kan je ook kijken van, wow, dan zou je ze eigenlijk moeten beschermen. En ja, daar begint het. Soms hoor je wel eens in gesprekken, we moeten luisteren naar inheemsen. Nou ja, kijk, ik kan heel veel praten, daar gaat het niet om. Ik vind het leuk als mensen naar me luisteren. Maar doe wat aan die grondwet. Doe wat aan het internationaal recht. Zorg dat dan ook de bescherming er daadwerkelijk is. En ik denk dat daar dan de stappen niet worden gemaakt. En dan zie je ook een gebrek aan politieke wil. Zie je ook een gebrek aan juridische tools, mechanismes, voor ons om dan ook die bescherming te pakken. En als je dan nu kijkt met die multinationals en met alle goede bedoelingen, hebben een CSR, een maatschappelijk verantwoord ondernemerprogramma, of die claimen duurzame energie te willen winnen. Maar ze gaan naar inheems grondgebied. Mm-hmm. Dus zodra ze op dat gebied zijn, zijn ze al in strijd met het internationaal recht. En als je dan ook nog gaat boren zonder toestemming of bronnen gaat onttrekken zonder toestemming, dan ben je eigenlijk al tegen het recht in bezig. Maar de groene kaart, de vrije hand, die wordt ze gegund. En daar zit dus ook weer het probleem, want veel landen hebben baat bij dat multinationals naar hen komen. Dat is economie. Dus de economische belangen die gaan boven het recht op leven. En het recht op leven is weer belangrijk, want dan daar zitten de inheemse gemeenschappen tussen. Ja, dat klinkt bijna als een soort. Hoe moet ik dat uitleggen? Ja, het klinkt alsof er gewoon gebruik van ze gemaakt wordt, heel kort door de bocht gezegd misschien. Maar. Ja, en ik denk ook, wat voor mij heel belangrijk is van oké. Op heel veel vlakken kunnen we de strijd gaan voeren. Juridisch, politiek. Ja. Ik kan de klimaatbeweging vragen. Jongens, kom op, ga de A12 verbreden. Ga niet alleen op de fossiele brandstoffen zitten. Maar neem ook de inheemse rechten mee. Maar ja, politieke wil komt van druk van onderen. Ja. En die druk van onderen, die mis ik. Maar waarom denk je dat er dan zo'n gebrek is aan politieke wil? Waarom stemt men dan, zoals nu in Australië, nee? Is dat puur economisch? Nou, ik denk ook een gebrek aan kennis. Want wie weet waar lithium tegenwoordig vandaan komt. Wie weet wat dan vervolgens de negatieve consequenties zijn daarvan. Mm-hmm. Ik denk dat heel weinig goede journalisten hier echt op zitten. En ook die educatieslag kunnen maken. Zodat we weten wat er op het spel staat. Ja. Dus ja, als je kijkt naar vuur. En als ik nu probeer te kijken naar de Aboriginals. Die zijn de master in het controleren van bosbranden. Ze zijn de master. Alle inheemse willen allemaal van hun weten hoe ze dat doen. Er zijn nu tegenwoordig in Europa heel veel bosbranden. Ik snap niet waarom we die link niet leggen van hey, misschien moeten we eens luisteren naar inheemse. Hey, hoe controleer jij die bosbranden? En dan kan er misschien een wezenlijk dialoog uitkomen, wat behulpzaam is ook voor hier. Maar ja, als we hun niet erkennen in de grondwet, waar zijn we dan mee bezig? Ja, misschien komt dat ook, zit ik nu te denken, omdat het zulke bijna verborgen groepen zijn. Zeg maar, hier in Europa, ja, het gaat er gewoon niet zo vaak over. Klopt, het is een share van je bedshow. Ja. En ik ben nu hier, dus ik praat nu Nederlands. En ik kan die kennis enigszins doorgeven waar ik kan. Maar het is belangrijk dat we dus die blik gaan openen als we het hebben over klimaatcrisis of duurzame energie. Dat we dus veel meer die kant op gaan kijken. Ja, ja. Waarom, we hebben het hier in Nederland natuurlijk niet zo vaak over inheemse volkeren. Misschien zelfs te weinig als ik je zo aanhoor. Waarom is het belangrijk dat we ook in Nederland hier aandacht aan besteden? Oeh, dan ga je meteen wederom weer naar de koloniale geschiedenis. Kijk, ik noemde al 5% hè, die nog maar bestaat. Mm. En in Suriname zijn nog maar 97%. 97% zijn gewoon doodgegaan, vermoord, dan wel verdwenen door kolonisatie. 97%. Er is nog maar 3% over van alle inheemse gemeenschappen in Suriname. Ja. Ik hoef u niet uit te leggen wie de kolonisator was van Suriname destijds. Nee. Dat is een gegeven. En als we kijken naar de eilanden, 99% van alle inheemse die daar ooit hebben gewoond, idem dito zijn verdwenen, vermoord, dan wel door genocide. Dus dan, het is gewoon een ramp. Als we kijken naar wat dan wij vervolgens leren in de schoolbanken. Wij leren hier echt totaal niets over. Ik wil niet de test doen, maar ik kan me voorstellen dat u niet 4 inheemse gemeenschappen uit Suriname bij naam kan noemen. Dat kan niemand bijna. Nee, ik heb geen idee. Nee, en dat is dus precies waardoor ook wij bepaalde huiswerk moeten doen. Van waarom lijkt het net alsof we het er niet over hebben? Maar waarom googelen we niet? Waarom is dat iets wat we gewoon niet doen? En, daarmee wil je zeggen, het zit misschien nog wel dieper dan puur het feit dat we het er niet over hebben. Ja, het is ook een klein beetje een soort eigen verantwoordelijkheid. Kijk, je kan de school de schuld geven van ja, jij hebt het me niet geleerd. Maar tegenwoordig hebben we Google. We kunnen echt alles leren. We kunnen alles tot ons nemen. Ja. En ik denk eerlijk gezegd, als we het hebben over waarom praten we in Nederland niet zoveel over. Ja, het is ook een zwarte bladzijde in onze gemeenschappelijke geschiedenis. Ja. Het is niet een sprookje waarin wij de good guy waren. Wij hebben daadwerkelijk iets gedaan. En daar praat ik natuurlijk nu vanuit, niet vanuit mijn eigen positie, maar vanuit de positie van Nederland. Er is echt enorm huis gehouden. En daar, als je dat gaat erkennen, ja, dat heeft natuurlijk ook consequenties voor mogelijke gesprekken over herstel. Dus stel je voor, we gaan hier met de schoolbank in de schoolbank over hebben. Dan gaat het uiteindelijk het gesprek over wat gaan we dan doen om het recht te zetten. En als er niet eens een excuses kwam voor de slavernijverleden, ik vraag me af in hoeverre we echt diep in onze eigen ziel kunnen kijken rondom de inheemse genocide. Ja, even, ik ben gewoon benieuwd. Hè. Ik zit nu te denken, want ik antwoord dan nee op jouw vraag. Dat ik die volkeren niet kan noemen. Je voert, neem ik aan, heel veel gesprekken met mensen hierover. Je probeert het bewustzijn te vergroten. Hoe ga je ermee om als mensen daar gewoon totaal blanco in staan, zeg maar? Want ik weet hier echt zo ontzettend weinig over. En dat komt ook door mezelf, hoor. Maar wat zeg je dan tegen die mensen? En tegen mij bijvoorbeeld? Ten eerste vind ik het gewoon leuk om te vertellen. Ik vind het leuk juist om mensen iets mee te geven. Dus het is eigenlijk ook vanuit het idee van let's talk. Mm. Laten we dan kijken wat we nu kunnen doen. We zijn nu hier. Ik ben nu hier. Welke vragen heb je? En door die onbevangenheid creëer je ook een soort ruimte voor nieuwsgierigheid. Ja. En ik denk dat nieuwsgierigheid een van de belangrijkste voorwaarden is om mensen met je mee te krijgen. En nieuwsgierigheid over hoe het wel kan zijn. Hoe de wereld er anders kan uitzien. Stel je voor, je zou indigenous in een lead laten. Wat voor wereld krijgen we dan? En dan prikkel je ook een klein beetje die fantasie van ze. Van ja, dat zou eigenlijk wel interessant zijn. Welke dingen hebben we dan niet meer nodig? Iedereen heeft wel een idee met waar we ongeveer fout gaan in met deze levensstijl. Maar we hebben weinig idee hoe het anders kan. Ja, dus we kunnen veel leren van de inheemse volkeren, wil je zeggen. Ja. En het nadeel van mij is altijd van, ik heb heel weinig tijd om te vertellen hoe het anders kan. Omdat je eerst door de zure appel heen moet. Mm. En als je weet wat dan op het spel staat, pas dan ga je ervoor staan. Ja. En ik denk dat daar voor mij de belangrijkste drijf is om te zeggen van uiteindelijk, van, nou, ik heb je nu uitgelegd wat de zure appel is. Ik heb je ook uitgelegd waar de mooie nieuwe appels liggen. Let's go and get them. Nou, zullen we daarmee afsluiten dan? Ja, zeker. Let's go and get them. Ik wil je heel erg bedanken, Shouten Leo, Tranamiel. En ja, voor nu nog even slaap lekker, denk ik. Jazeker, en jij ook werk, zeg. Ja, dankjewel. Hè. Fijne dag. Ja. Moving van Jungle. Hou jij een beetje van Jungle, Stefan? Ja, zeker. Ik hoor dat fijne muziek. Goeie ochtendmuziek. Dat is wel lekkere opstaan muziek, hè? Zometeen vroeg. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, we gaan het hebben over merkwaardige privileges voor de koning. En dat zijn er nogal veel. En die zitten allemaal in hele gekke koninklijke constructies ook verwerkt. En we gaan het vooral vandaag hebben over jagen op kroondomein. Het lood is de afgelopen weken veel in het nieuws alweer geweest. Vandaag is een belangrijke dag, want er wordt een uitspraak over gedaan. En Ton van der Ham is eigenlijk de man die we dan moeten hebben daarover. Dus die hebben we dan ook daarover. Ja, tuurlijk heb je die bij vroeg weer. En die hebben veel uitzendingen daarover gemaakt. En met hem gaan we het hebben over die subsidies, koninklijke constructies en waar het eigenlijk misgaat. Nou, super tof. Blijf lekker luisteren zometeen vroeg met Stefan Komduur. En dan zijn wij er gewoon volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur.